Podcast végre, eljött ma a podcast, eljött ma, édes emberek, énekeljetek egy dalt nekünk, kérlek, jaj. Ha láttatok volna engem, jó, én megvárom, Marci. Mr. Gundy, végre. Oké, úgy látszik, hogy működik a hang. Mókusok. Na, figyeljetek, igazából én is ezt próbáltam ki hirtelen, már megy, igen, működik is, de olyan szinten durván, hogy majdnem így kiugrottam a székemből. Tehát, hogy... Úristen, elfejtettem leállítani a streamet. Elfejtettem leállítani a streamet, és most itt izé lálálázik a Ryan. Úgy, de durva. Jó vége. Ja, hogy igen, én is ezelőbb véletlenül bekapcsolva hagytam, és majd felugrottam itt a székről, hogy elindult a podcast. Olyan szép volt. Mondom, hogy mindig énekeltek, mondom, mi és van. És akkor így, atya úristen, mi ez, te jó ég, ez az, ezért, tehát, hogy jönnek. De amúgy az a poén, hogy tehát én már nem énekeltem, hanem rángattam magam, és így, ezt csináltam, nem tudom meddig. Igen, azt hallottuk. Úgy néztem, szerintem úgy néztem, mint valami epilepszia roham, gyakorlatilag. Egyébként az a helyzet, kedves nézők, fiúk, lányok, srácok, urak, hölgyek, mindenki, és most direkt nem üdvözlöm a transzneműeket, mert ma nem fogják magukat jól érezni. Jaj, de személyt vagy transz. Fesztivál. Hogy, tehát azért kezdjük mostanában, talán ez a második, harmadik podcast az, amit így kezdünk. Akkor majd én üdvözlöm őket. Ez mennyivel volt másabb, mint hogy szoktál üdvözlni? Hát a szándék megvolt. Na jó. Figyelj, tehát, hogy azért kezdjük el így, nem azért, mert esetleg valamiféle autószerencsétlenségben degenerációt szenvedett valamelyik agyféltekénk is. Lementünk a házi egyéb poszát a szintjére, hanem mert följöttünk hozzá. Nem, hanem mert egyszerűen azért, mert hogy van egy intronk, ami tök jó elkészült, csak még eddig nem tudtuk úgy megoldani azt, hogy az kellően megfelelően el tudjon indulni, jó legyen, mi is alá szeretnénk kicsit énekelni, és ez egyelőre húzódik, ezért bocsássátok meg nekünk, hogy kicsit ilyen retard falva lakói himnusszal indítjuk minden egyes podcastet, tehát hogy ennek igazából ez az oka. Viszont nagyon örülök, hogy ennyien hallgattok bennünket, és hát talán néztek is, bár ugye ez a vizuális élmények szintjén a podcast kevésbé eredményes, vagy kevésbé kielégítő. Ellentétben reméljük, hogy a mai adás az mindenkinek tetszeni fog. Alex, tudtam, hogy erre reagálni fogsz. Tudtam, én is, hogy vártam, hogy átlépünk ezen az egy kis szócskán, úgyhogy nem szól senki semmit. Nem, vicces. Nem már. Bocs, csak később kapcsoltam, nem vagyok ma formában. Ja, tényleg kicsit szedd össze magad. Kicsit úgy érzem magad néha egyébként, mint olyan 13 éves serdülő tinikkel, tehát így... Számoljuk száz. És az a folyó, hogy te is közénk tartozol, Keveri. Na jó, de mondjuk én azért ezekre a szavakra nem ugrok, tehát ez megállított, hogy ez... Meg tűnöd, hogy 69 like, és akkor 69. Na igen. Egyébként 28 dislike-al kezdtünk, és 11 van, tehát így tudom, aki már kezdődjön már. Dislike! Elkezdődött, like! Igen. Na, szóval tulajdonképpen amit ugye itt a cím sugal, hát egyenesen elárul gyakorlatilag, tehát így nem kell hozzá nagy intelligencia, hogy az ember kitalálja, hogy miről szeretnék a műsor egy bizonyos részében beszélni, aztán nem akarom egyébként túl sokáig húzni ezt a témát, csak... Valljuk meg, addig fogunk beszélni erről a témáról, ameddig el nem fog pattanni, vagy a te agyadba, vagy az én agyamba egyébként, mert gyakorlatilag engem annyira felidegesít, vagy az enyém. Nem merem egy videó megcsinálni, mert nem, de most kifogom magam. Nekem is elpattant. Jó, én kíváncsi vagyok, tehát én csöppet nekem sem... Maradt. Nekem maradt? Sem bánom azt, ha esetleg más fényből világítjátok meg. Más fényből világítja, ez hülyeség. Más oldalról világítjátok meg a témát. De én el szeretném mondani, hogy elmondom, jó, hogy kisebb körítéssel, ahogy tőlem szokott, megszoktátok, hogy hogyan volt ez az egész. Az a helyzet, hogy mi a Vikivel, feleségemmel, már azt hiszem 3 éve először láttuk ezt a dal nemzeti vetélkedőt, aminek keretében ki tud jutni egy nagy érdemű, vagy kevésbé nagy érdemű énekes, vagy együttes, és tudják hazánkat képviselni az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ez a dalfesztivál, csak hogy tudjátok, ezt azért alapították anno, akár, vagy pontosan ugyanazért egyébként, mint a játékok határok nélkült, ami egyébként állítólag most újra meg lesz rendezve, mindegy, nem offolog, és hogy az európai szellemiséget, az európai eszmét, és úgy egyébként kiütögeti a mikrofonját, tehát hogy az európai eszmét... Marci már egyen. Mert én vagyok, állítom a popfilter, de én a streamben lemútoltam, hogy titeket halljanak, úgyhogy most ezt ők nem hallották. Ja, értem, igen. Alex hát most közben tolmácsolta, hogy ő a popfiltert állítgatja, és ezt a igen, kattogást hát ezt már hallották. Igen, ezt már hallották. Na jó, csak mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt na, a... beállítom, műsort... és akkor... Okay. Tehát ne vigyétek figyelembe. Jó. Tehát, hogy... Jó. Tehát, hogy ezt az egész műsort azért csinálták anno, hogy az európai szellemiséget felmagasztalják, és örüljenek. Szellemiség. Mindenki, igen, tehát, hogy mindenki örüljön, és alapvetően igazából ezzel semmi probléma nincsen, ugyanazt csinálja, mint mondjuk a nagy multicégek, vagy az Apple, hogy akarnak egy saját pátoszt, egy saját feelinget a saját termékük köré keríteni, és ezt csinálja a dalfesztivál is, vagy az Eurovíziós Dalfesztivál, hogy igazából ezzel operál. Lehet ugye, aki esetleg nem látta, ez kb. Olyan, mint egy X-faktor, csak 2 darab adással. Van ennek egy előválogatója, egy nemzeti előválogatója, ahol, ami egyébként szerintem még aránylag tök normális is, igazából mondjuk már szerintem mindenki sugárba hány ezektől az éneklős műsoroktól, a iskolás kisgyerekek is énekelnek már, tehát egyszerűen kész, durva, ami itt van, de nem is ez a lényeg, hanem ez még úgy igazából nem zavar, mert végül is hát most max nem nézem. Viszont ezt a műsort 3 éve megnéztük, akkor tökre tetszett, szurkoltunk, hú, tök jó minden, és mondjuk kicsit furi volt, de már ott leszbikus csóknak ott örültek, amit én felül engem nyugodtan leszbízhetnek, mondjuk én például színpadra nem raknám, mert... Azt mert... hittem, hogy téged leszbízhetnek. Én is azt Nem. Tehát, hogy engem... De azért nyugodtan. Nem, tehát azért engem elég nehéz, tehát nem értem. Hát nehéz, de figyelj, találok én olyan embert. Jó, sőt, itt vagyok én! Halljuk meg azért, ez egy szakállas vicc volt, szóval... De várjatok, ez az az Erdélyi Fesztivál volt? Régóta készülök rá. Itt még mindig nem értük el a 13. életkorunkkal. Süllyedünk. Csak azért, mert azt írtad ki kávéről, hogy transzfesztivál, és akkor ugye, hogy transzilvániai fesztivál. És akkor de erre nem mondja a Good Luck, hogy süllyedünk. Ryan, neked ma nincs iskolád? Ez földrajzilag helyes volt. Miért nincs iskolád? Igen. Figyelj, vagy iskola, vagy ilyen bolyanok nincsenek, jó, befejeztem, ti jöttek. Jó, szóval folytatom tovább akkor a dolgot, ha kiecoltátok magatokat. Mi úgy érzem magam, mint valami óvó bácsi lenni. Ja, a nagy csoport. Nagy csopi. Vigyázzál, keveri, mert szőrszál hasogató a stílusod lassan. Jó, oké. Vajon, mi nevetünk? Még a végén megeszem a szakállam. Na jó, nem, van. Az ilyen nem jött bele ilyen. Tóval. Na hagyd mondjam tóval, már végig ezt igen. Tehát a harmadik műsor, vagy 3 éve láttuk, egész jó volt, minden kicsi csalódás volt, mert láttam, hogy itt igazából arra megy ki a dolog, hogy akkor legalábbis az volt, hogy egymás szomszédjaira szavaztak az országok. Oké, nem tudom, akkor ennek így kb. Mi értelme van. Ja, meg hogy ugye a döntő, van egy döntő, aki esetleg nem tudna, és a döntőbe alanyi jogon bekerülnek a franciák, azt hiszem, a németek, meg az angolok, tehát hogy valahogy így, én nem is értettem, hogy ez mi. Tehát, bocsánat, hogy... Van egy verseny, szólok. Amit alanyi jogon bekerülsz a döntőbe? Igen, ez engem ez is mi? Kiakasztott. Hogy mi az, hogy alanyi jogon? Ennyi erővel mi miért nem? Hát, szóval, hogy ennyi erővel mi miért nem kerülünk be alanyi jogon, érted oda? Igen, tehát ez a római, ez a, egyébként Európa, ugye Róma, tehát az új Róma, csak hogy senkinek ne legyen ezzel kapcsolatosan semmiféle illúziója. Ugye egy egységes nagy Európát akarnak építeni, különböző, főleg egyébként szerintem gazdasági és politikai érdekek mentén. Nyilván kell a piac a nyugati társadalmaknak. Meg kell a pia is a nyugati társadalmaknak. Ah, igen, így van. Meg a zene. És, meg a zene. Meg hát a zene az kell. Na jó, oké. Okay. És igen. A lényeg az, csak amit el akarok mondani, csak oké, okay, most hadd mondjam el, tehát mert szeretnék jutni a végén, nem akarok ilyen másfél óráig mondani ugyanazt. Azért ennyire nem érdekel ez a téma. Tehát, hogy a második rész, vagy az előző volt a harmadik adás, aztán volt a tavalyi, az talán láttam, talán nem, fogalm sincs, de azt hiszem láttam, de nem volt gáz, és most volt ez a műsor. Volt egy versenyző, Ausztria küldte, Ausztria delegálta, ami már önmagában vicces, mert a hollandokról, a belgákról, elég sok országról el tudom képzelni, hogy ezt a versenyzőt küldjék, de speciál én az osztrákokról nem gondoltam volna. Ugyanis ez a versenyző, ez egy férfi, eredetileg, női ruhába, ami hát most igazából elég sok ilyen átoperáltatott emberke van, meg ezt a műsort Transvestita, azt hiszem nyerte már egyébként, de az kajak nőnek nézett ki. Nem elég, hogy női ruhába egy fickó, aki a valami Conchita, vagy mit? Wurst? Conchita. Conchita Wurst, ami annyit jelent, hogy hát... Nuni. Igen. Mondd ki. Nuni kolbász. Pinácska kolbász. Tehát ezt jelenti a neve. Tehát, hogy egy szakállas nő, aki Pinácska kolbász névre hallgat, ez a neve. Nem lehet, hogy ott az ment, hogy szerinted ezt bekajálják? Figyelj, versenyezzük ki! Nem lehet, hogy ez direkt ilyen poénnak van csinálva? Vagy? Nem. Mert ez annyira szürreális, ahogy mondjátok, vagy irreális. És tudjátok, hogy mi jutott eszembe, főleg amikor megnyerte, mert hogy ő nyerte meg, aki esetleg nem követte, és volt ekkora mázlia. Én egyszerűen ültem a székemben, mert közben még dolgoztam, és online néztem, így ülök a székembe, és ha nem ültem volna, biztos le kellett volna ülnöm, mert egyszerűen tudod, mi ugrott be? Amikor megnyertem, és ott jaj, és ott tettem magát, érted, mintha nő lenne, de nem, ő férfi, basszus. És ez nem is a melegekről szól, mert ő nem meleg, hanem ő transvestita, baszki. Tehát, hogy így... Tehát gyakorlatilag, mert oké, ez figyelj, ez csak nálunk vettem észre, hogy ez a nálunk van ez a tradíció, ez a homofóbia, de ez nem homofóbia. De ez durva! Tehát... Meg ez már nem több, mint az. Ez nem homofóbia. Nekem semmi problémám nincsen a melegekkel. Nekem tudod, mivel van problémám? Ha melegeket, és... transzszexuálisokat, tehát a transzvesztitákat. Az arcodba tolnak. És de várjál, de úgy, hogy pozitív diszkriminációban minősítik. Tehát ez a szakállas, himbilimbis nunácska, ez nem azért nyerte meg, mert ő hú, de nagyon tudott énekelni. Nem, mert azért nem. Egy alközép kategóriás hangja volt éppen. Igen, mert hogy egyébként a New York Times-tól elkezdve a londoni, a brit lapokon át, a német lapokon át rengetegen megírták, hogy ez egy közepes dal volt. A hollandok country zenéje 9 csillió fényével jobb volt, és ezt nem azért mondom egyébként, mert... És még a magyaroké is. Még a magyarok, és egyébként még, ami meglepő, lehet, hogy a magyaroké is. Lehet, hogy az egész többi ország most röhög rajtunk. Mert? Ezen gondolkodom így. Ülnek, és akkor ülott Karcsika, akinek a Nunis nevet adták, és ott volt rajta a női ruha. Eredetileg Thomasnak hívják. És akkor vagy ott ül Tomika. És a Modern Talking egyik együttes, vagy egyik alapítójának a fia. És gratulálok. De várjál, ott ül, érted, és akkor Figyelj már, ezt kajakra be fogják csuválni. Figyelj, figyelj, a hallgassd a magyarokat! Én komolyan veszik! Kállj, Józsi, gyere! Tehát érted? ezt is oké érted. Ezt komolyan vették, komolyan. Nem hiszem el. Az lehet, hogy csak rajtunk röhögnek. Nem, mi az a baj, hogy nem, az a baj, hogy nem Alex, mert... Vagy csak szeretnék ebbe hinni. Ha csak egy poé lenne, igen. Tehát ha csak egy poé lenne, akkor azt mondanám, hogy ízléstelen, kösz, nem izgat. De ez nem poén, hanem ez tudod mi? Ez az európai és a nyugati társadalomnak a totális elvágják a nyakát. Megmondom miért. Nem azzal, hogy ő most ezt megnyerte, hanem azzal, hogy mindenhol, úton, útfélen ezt tolják, hogy ezt te fogadd el, te legyél ilyen, te legyél trendi, te legyél, akkor vagy trendi, hogyha homokos vagy. És az a helyzet, hogy például most volt egy focista, aki itt NFL-be valami csapat leigazolt, és a YouTube-on megköszönte, és lesvárolta a férfi játékos, a férfi barátját. Speciál engem nem izgat, maximum kinyomom a videót. De Obama nyíltan gratulál neki. Kérdem én, Obama hány egyéb játékosnak gratulált még, mert leigazolták a profi ligába? Vagy azért gratulál neki, mert buzi? Most bocs, hogy kimondom. Mert akkor álljon meg a menet. Hát akkor itt valami felől nagyon elsiklottunk. Ez nem tolerancia, hanem ez diszkrimináció. És tudod, kit diszkriminálnak? Engem. Mert én nem vagyok buzi. Meg téged, meg a többi embert. És az van, hogy ülök az országomban, ülök a hazámban, és azt kell úton útfélen néznem, de egyébként szerencsére még Magyarország azért általában a normalitások talaján mozog, hogy az lesz normális, ami szerintem nem normális. És ha én kimondom azt, hogy ez nem normális, én náci vagyok, én kirekesztő vagyok, én őskori vagyok, de csezd meg, tudod mit? Én leszek inkább a legősibb, legőskoribb ember a világon, de nem fogok annak szalutálni, hogy egy szakállas nőnek öltözött férfi vonaglik a színpadon, mint egy nő. Mert szerintem én nem azért nem zettem gyerekeket a világra, és fizetem az adót, és lesz a gyerekeimből adófizetők, az ő gyerekeiből mi lesz? Mert hogy neki kb. Nem lesz. Tehát ha azt akarja csinálni Európa, hogy bejöjjenek egyébként, ami már van is, az arabok, akik viszont szülnek, mint az ágyugolyó, érted, 9-10 gyerek van átlagban a németeknél, de nem azért, mert a németek szülik ezeket a gyerekeket, hanem a törökök, a szürinámiak, a stb. Hát ezt ugye Turbóval beszélgettem, és meg mit tudom én, tehát hogy gyakorlatilag minden van, csak angol nincs Angliában. Hát persze. Igen, hát de gondolod, hát ott is 600 ezer magyar dolgozik kint külföldön, és ott 300 ezer. Én egyébként azon kezdtem el gondolkozni, hogy akkor kezdjünk el gondolkozni. Van egy férfi, aki egy betegségben szenved, még pedig abban a betegségben, hogy benne ugye bizonyám egy nő lakozik. De ilyen betegség nincs. Oké, de van ilyen betegség. Ez egy ilyen... Van, vagy pszichológiai, vagy fizikai, mindegy, ez most teljesen mindegy. De tegyük fel, hogy van, de szerintem tegyük sincs, fel, de tegyük van, fel, hogy van. Teljesen mindegy. Tegyük fel, hogy van. Ő nőnek érzi magát belülről egy férfi testben. Oké, mit csinál az ilyen? Vagy öngyilkos lesz, ugye, vagy pedig leéli az életét úgy, hogy ő egyébként ő mégiscsak nő szeretne lenni. Vagy mit csinál az ember? Megműteti magát. Ez egy, megműteti magát. A társadalom mit fogad el? A társadalom elfogadja a nőt, a társadalom elfogadja a férfit, és a társadalom elfogadja azt, hogy ők ketten együtt vannak, és ők ketten tovább nemzenek, családot nemzenek, családot alapítanak, és tovább viszik a társadalmat. Mert az, hogy két férfi házasodik, és azok, meg az, hogy két nő, az nem fogja továbbvinni, de teljesen mindegy, legyenek, elfogadom, én is elfogadom, hogyha például két férfi, két nő együtt van, de azt attól még, hogy elfogadom, nekem ne kelljen szeretnem is. Elfogadom, igen, elfogadom, nekem de ne kelljen szeretnem. Igen. És ott van ez a csaj, vagy ott van ez a férfi, aki jó, átműteti magát férfiból nővé, mert ő nőnek érzi magát. Na most egy nő nincs, akit az utcán körbe mész és megkérdezel, vagy bárhol, hogy figyelj, ide figyelj, kedves kisasszony, szeretnéd, hogy szakállad legyen? Nem. Ez a faszi, aki viszont átműtette magát nőbe, ez nem azért tartotta meg a szakállát, mert ő igenis, mégiscsak akkor férfinek érzi magát, mert szakálla van. Hanem azért, hogy megnézd. Nem, hanem azért, hogy provokáljon. Igen. És aki provokál, persze, azt tudod mit csinál? Azt kapja be a... Értem, amit mondok, de nem csak provokál. Vigyázz, mert ő meg is teszi. És egyébként ezen gondolkoztam, hogy az azt mondja, hogy kap be nekem, jó. Akkor én az buziság. Mindegy. Szóval, és ez nem csak provokál, nem csak azzal provokál, hogy ez közben, miközben átműteti magát, még ott hagyja a szakállát, és még ő mutatja, hogy ő férfi volt, de most már nő, és most már sminkeli magát, és csöcse van, és levágták a pöcsét, de még mindig ott a szakálla, hogy tudják az emberek, hogy ő férfi volt, mert kimész például kimész Bangkokba, nem beszél észre azokon a nőkön, akik férfiból nőtették át magukat nővé, hogy férfiak voltak előtte. De ez provokál azzal, hogy ő igenis észreveteti. Miért? Hogy felnéz rá. De én leszarom, hogyha ez provokált, hogyha én nem látom, és ő nem tolja a képét bele az arcomba, akkor leszarom. Ha az utcán megy és megverik, akkor ne legyen felháborodva, mert ő provokálta ki. Viszont hogyha ez a nő, férfi, faszi, pöcse, rendelkező, bármi, akármi, állatfaj, tök mindegy, hogy hívjuk, ez a nő még bele is megy a tévébe. És oda nekem is dugja az arcodba, az arcát, érted, igen. Amire meg te figyul. Nem vagy kíváncsi, amire a 6 éves gyereked, mert nincs korlát egy zenei műsoron, de nem a 6 éves gyereked, vagy a 4 éves húgon megkérdezi a bátyától, vagy megkérdezi az apámtól, igen. Hogy kezd abba annak a néninek miért van fakálla, akkor én nézek hülyén, érted? Mert most mert, mit mondjál? Mert mit csinál a csaj? Provokál, és ki provokál mindenkit, és akkor ne legyünk felháborodva, és akkor jön a média, aki szépen gyere, kicsi barna nyelvű leszek, gyere, benyalok neked, igen, tövig. Benyalok neked, akkor ezt a szerződést írd alá, ezzel a 3 millió dolláros szerződéssel, és akkor én leszarom, hogy mit csinálsz a tévében. Ja. Addig, amíg hozzon a 3 millió szerződés, hát egyszerűen nem lenne, oké, oda adhatnának nekem 15 millió szerződés is, hogy figyelj, vágd le a pöcsödet, 15 millió dollárt fizetünk érte, csináld szépen sminket. Nem is az, de ha már egyszer... Leveszél csöcsöket, és hagyd meg a bajszod. De nem fogom, miért nem? Mert nem akarom provokálni a tévé előtt ülő embereket. Tehát igazából, hogyha nem mondta, figyelj... Beteg, az egésznek a lényege, ha betegnek érzem magam, és lelkileg én úgy érzem, hogy én egy nő vagyok férfi testben, vagy fordítani egy férfi vagy nő testben, akkor én ezt megoldom magamnak, és utána boldoggá teszem az életemet, mert nem azért oldom meg, mert alapvetően az lenne a normális, hogy nem azért oldom meg, hogy másokat ezzel egyszerűen kinyissam a bicskát a zsebükbe, hanem azért oldom meg, hogy az én életem jobb legyen. De nem, ez az ember ez direkt azért oldotta meg, hogy másoknak kinyissa a bicskát a zsebében, és utána még bemenjen a tévébe, és persze, hogy meg fogja nyerni, mert ha nem nyeri meg, mi lett volna? Hát ez diszkrimináció. Mi az, hogy az a nő, aki férfi... Ez már kezd olyan bátmenni, mint a rasszizmus, hallod? Ez abszolút nem rasszizmus, maximum előítéletes lehetek, de tök mindegy, akkor írják meg a kommentelők, akkor legyek utálatos ember Magyarországon. Nem, de Marci, abszolút, nem teljesen igazatok lehet. Nem de te, az, hogy Marci. De... Most nem te vagy rasszista, hanem maga a szituáció kezd el rasszistába menni. Tehát majdnem olyan... Nem rasszista, de nem te! Férfi, Marci, neved már magadra! Nem a szituáció sem, Alex. Van egy férfi, de... aki nőnet, majd utána mégis férfinak mutatja magát. És nem hallgatsz végig, és nem tudod, mit akarok mondani. Meg, jó, de hadd mondjál ma. Nem lehet az, hogy nem nyeri meg, mert ha nem nyeri meg, na az a rasszizmus, az a diszkrimináció, és azért rohadjon meg az Eurovíziónak a zsűrije, meg nem tudom mi, mert hogy mi az, hogy nem fogadod el? Ja, az is, hogy én meleg vagyok, és ez szavar. Érted? És ez az, ami engem felidegesített, és ez az, amire azt mondtam, hogy ez már nevetséges, és ez az, amire azt mondom, hogy én nem fogok erről videót csinálni, nem fogok én erről pártolni, meg véleményt alkotni, tök mindegy, kinevetem. Komment, valaki méri hány perces a récs? Nem az, hanem Marci, azért végighallgathatnád, amit mondok, mielőtt beoltasz. Tehát ez így nagyon jó volt. Na, tehát nem rólad van szó, nem is értem, miért vetted magadra. Azt mondtam, hogy maga a szituációja annak, hogy ugye mert annó ez a rasszizmussal volt ez, hogy mit tudom én, nem vették fel az alkalmazottad, mert fekete. Micsoda rasszista. És ugyanezt csinálja ez a szituáció, hogy ő nem nyerheti meg a dalvíziós fesztivált, mert transzfeszita. És már mennek a perek 5000 millió dolláros, érted? De kezd abba átmenni az egész, ilyen tök alaptalan baromság. Tök az a helyzet ugye, hogy azt, hogy transzfesztita legyél, azt megváltoztatod, megválaszthatod azt, hogy fekete vagy fehér vagy ázsia, azt nem. És de hát ez a poén az egészben, ettől gusztustalan. Igen, és ugye próbálnak, és pont ez benne, ami engem is egyébként nagyon felháborít, és akkor volt, hogy olvasgattam a kommenteket, de már nagyjából leszoktam róla, hogy odaírjak, mert egyszerűen sem értelme nincsen, csak felhúzom magam, meg megy vele az idő, és akkor írt, hogy hát, ha nem tetszik, ne nézd meg, de álljon meg, gyerekek, ez a közmédián ment. Tehát ez nem a karika nélkül. Én, a karika nélkül, ez a közmédiába ment, az én adóforintjaimból. Hadd döntsem már el, legyenek olyan szívesek. Nem, hát véleményed véleménye bárkinek lehet, tehát nem az, hogy ne nézd, benne véleményed is kész. Egy erővel mondjad neki, hogy ha nem tetszik a véleményem, ne hallgassd meg. Igen. Nem? Persze, csak én azt mondom, hogy tudod, írták, hogy hát ha nem tetszik, nem kell nézni, meg mit tudom én, de én azért azt gondolom, hogy Magyarországon, ha most lenne egy szavazás, hogy te, mit tudom én, ki az, aki azt mondja, hogy transvestita, mondjuk találnánk 5-öt, vagy mondjuk hülyeséget mondtam, de mondjuk 100-at, vagy mondjuk te legyen nagyon jó indulatú 1000-et. Mondjuk jó, de nem vállalnának fel, főleg itt Magyarországon annyian ezt. De mondjuk egészet. Tegyük fel, hogy felvállalja, tehát no problem, hát vállalja föl. Engem nem zavar, én mondom, engem nem zavar. Hát volt simán olyan itt Budapesten, ugye megtörténik elég sűrűn, hogy ott vannak a piros lámpa előtt, átmennek, ott topognak szőrös férfi lábakkal, tűsarkú cipőbe, esetlenül érted össze-vissza. Izgat, hát röhögök egyet, most... Érted? Igen, pont nem ez a... Tehát nem érdekel. Pont ez a kérdés. Érted, csak nem mondják azt, nem mondják azt, nekem ez az egyetlen egy problémám van, hogy gyerekek, ez normális, ez egy tök normális dolog, hogy egy férfi nőnek öltözve szakállal illeg-billeg, és még akkor ehhez nekem tapsolnom is. Tudod, mi a durva? És neked ezt el kell fogadnod, és miért kell elfogadnod? Mert a tévében van. Tudod mi? A tévében van, azt neked el kell fogadnod. És miért van a tévében? Mert már senki nem kíváncsi a tehetséges énekesre, valami ortálni nagy baromság kell, nem, azért hogy pörögjön a nézettségi mutató. Tudjátok, mit gondoltam, hogy jutott eszembe? Régen volt a 80-as, 90-es években ugye a skifik, meg mondjuk mint az éhezők viadala, ahol úgy mutatták be az emberiséget a jövőben, hogy ilyen nagyon retardáltak. Teljesen. Mondjuk az 5. elembe. Igen. És néztem ezt a műsort, és ott vagyok, ugyanaz. Gyerekek, itt vagyunk a jövőbe, a retardált jövőbe. Még azért az utcán nem megy ez 0-24-be, de sajnos itt, de én azt majd gondolom, hogy eljön az az időszak, és az az emberi fajnak a bukása lesz, saját szexuális perverziójába fog belefulladni. Tudom, mi a durva? Hogy most ugye mindenki erről a Conchitáról beszél meg, hogy így a világ bajnoka, hogy ő felmerte vállalni, és mindenki ugye tapsol meg, azt a le a kalappal, meg sírnak, hogy igazi. Azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt a srác így felvállalta, ahhoz golyó kell, de hát... Ja. Dökös legény, tudod. Tökös csaj, igen. Mondtam volna, hogy... Mint ez a film. Mondtam volna rögtön, hogy he has some balls, de hát... És nem, igen, mondjad rájön meg. És hogy ugye itt mindenki ezért tudod így, azt ezért, hogy mekkora, így úgy amúgy meg ilyenek, de arról senki nem beszél, hogy oké, tegyük félre, hogy ki milyen politikai irányelvet követ, meg mit tudom én azért, hogy az Eurovízióról azt is kell tudni, hogy azért a politikának eléggé nagy befolyása van erre az úgymond versenyre. Igen, úgy enyhén nagyon. Amikor az oroszokat kifütyülik. Erről akarok beszélni, csak... Ja, mondjad. Szóval, hogy amikor eljöttek az oroszok, és hogy olyan brutálisan kifütyülték, és arról egy szó sincs, mert érted, az a két szegény, szerencsétlen csaj nem tehet arról, hogy éppen milyen politikai helyzet van, meg most éppen milyen izé. Érted, ennyi erővel, az ukránokat is kifütyülhették volna. Még simán ki lehetne fütyülni. Érted, és mi volt? Azt a két szerencsétlen csajt, akinek, érted, valószínűleg élete egyik legnagyobb élménye az, hogy elmegy, megnézik őket, érted, több százmillióan, érted, szerencsétlenek készülnek hónapokat, és arra az marad meg, érted, mindenki fejében, meg az marad meg családi emlékként, hogy úristen, ezt inkább ne is említsük, mert a sok gyépés, aki nem bírja a másik oldalról megközelíteni a dolgokat, és kicsit a dolgok mögé nézni, és tényleg nem csak az egyik oldalról, hanem a másik oldalról is belegondolni, meg tényleg értelmesebben felfogni a dolgokat, azok kifütyülik, az miért? Mert csúnya Oroszország. Ennyi erővel tényleg a résztvevők 3-4-ét ki lehetne fütyülni, és érted, szerencsétlen két kis csaj úgy ment haza, hogy porig lettek alázva. És mi ünnepelnek most ezt a szakállas csajt? Igen, csaj! És ugye, hogy itt ugye ment a szónoklás, meg megy mit a közmédiában is, vagy ugye ez a műsor, és akkor ment a kommentek, meg kommentáradatok, belolvasgattam. És nagyon jól megfogalmazták a Jobb Egyenes blogom, nem ismertem előtt, de elolvastam, általában Puzsér is van valami köze hozzá a bloghoz, úgyhogy valószínűleg ezért nem olvastam, mert rendkívül nem bírom azt a fickót, igen. És se. Mindegy, de ezt akárki is írta, rettentő jól megfogalmazta, hogy ez a szuper, micsoda, irgalmatlan álszent dolog ez, hogy itt a tolerancia. Persze, hogy és az... a hű, aha, érted? Hát akkor miért fütyülték ki? De várj, egy transvestita, és az orosz két tinédzsert lány meg kifütyülik. Szerencsétleneket hát semmi érted. Közük nem volt az semmi egészhez. Közük nincsen. Akkor ez most mi? Tolerancia. Ez nem tolerancia. Béka segge alatt. Se. Lehet, hogy tippem, hogy mi? A tévénézők, ugye most volt választás, például Magyarországon, nagyon sok helyen most vannak ezek a választási dolgok, ugye a politika mindenhol megy, a csapból is azt folyik, az orosz helyzet, az ukrán helyzet, blablabla. Bla, bla. A nézők, ugye mivel olvassák ezeket a szénlapokat, ezeket a hírportálokat, nagyon okosnak hiszik magukat. Nagyon elképesztően okosnak hiszik magukat. Szóval aki már elolvas két cikket a Jobbikról, ő azt hiszi, hogy ő ismeri a Jobbik pártot, ismeri a vonát, ismeri a stb. És ez csak egy példa, nem vagyok semmilyen párthoz kötve. De tudod, elképesztően azt hiszik, hát én tudom, gyerekek, hát én ezt elolvastam, én ezt mit olvastam az interneten, nehogy már Oroszország, szar szemétláda. Viszont az ember nem olvas a transvestitákról, a melegekről nap mint nap ugye az újságokban, csak most a politikáról. Ergo, és ugye mivel az ember hülye, nem fog addig belegondolni, hogy oké, én ezt olvastam Oroszországról, de ez mégiscsak egy előadás, nem kéne kifütyönöm alapból, nem az ember mit fog csinálni? Hú, Oroszország, hát én mit olvastam az újságba? Azt jól hagyjanak meg az oroszok? Ergo ki fogja fütyülni. De ha látni transzisztitát, és hogyha egyébként ez ment volna, hónapokon keresztül az újságokban, hogy a transzisztiták igenis háború, meg gonoszok, meg minek csinálják, meg nehogy már nekem azt kell néznem, akkor az emberek tudom, mit csináltak volna az oroszokkal? Nem érdekeltek volna az oroszok, és utána szépen kifütyülte volna a transzvesztitát. Ennyi az egésznek a logikája. De érted, félreértés ne essék, én szeretek pártatlan maradni. Szóval engem nem érdekel sem az az oldal, sem a másik oldal. Csinálják a dolgokat, tök mindegy, hogy mit gondolsz, mert úgyis leszarják, de az, hogy érted, egy olyan versenyen, ahol a tehetségeket, akik tényleg elég nagy utat bejártak ahhoz, hogy érted, oda elmenjenek, mert azért ez nem egy megasztár, meg egy X-faktor, hogy hát akkor oké, szia, kiküldünk két csajszit, aztán csövi. Max bukó, igen. Igen, szóval azért ez egy olyan, hogyha erre te kikerülsz, az életed lehetősége, és életed egyik legnagyobb élménye lehet, hogyha te tényleg érted, az van, hogy te reggel, vagy mi reggel, te mit tudom én, 6 éves korod óta énekelsz, és tényleg te nyomod rendesen, és jön ez a lehetőség, hogy kikerülhetsz, és akkor érted, kimész, és azért, mert éppen valamilyen politikai helyzet van, vagy gazdasági, vagy akármi, tök mindegy, érted, és hogy ezért kifütyülik. Én mondom, engem nem érdekel, hogy lehettek volna ők, érted, tök mindegy, nem oroszok, lehettek volna angolok, lehettek volna akárkik. Ők neki közük nincsen ezt, tehát közük nem politikusok, nincs. Érted? Ők egy versenyre jöttek, semmi közük nem volt hozzá, hogy az ő országuk, hát gondolom baromira is semmi beleszólásuk nincsen. Persze, hogy nincs. Hogy a Putyin mit csinál, meg mit nem csinál. És akkor jön egy férfinő, egy himnős, akinek az a legnagyobb skillje, hogy nem tudja. Szakálla van. Ez a 150%-os cici villantás és 50%-os szakálvillantás. Ez aztán a skill. Igen, hát, és még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, mert azért nekem ilyenkor mindig felvetődik az a kérdés, hogy a szóval vezet. Tehát akkor mit tudom én, egy 10 év múlva föl fognak jönni, mit tudom én, nyíltan pedofilok majd a izéba, a színpadra, és akkor majd annak kell örülni, és meg kell majd érteni, hogy más is, hogy igazából ez egy betegség. Ő beteg. Nem tudja elnyomni, meg minden. Én elhiszem, hogy nem tudja elnyomni. Sajnálom, és az a nem követendő példa. Pszichopata gyilkos például, aki nem tudja elnyomni, hát most basszus. Jó, mondjuk, azért nem... Nem, de most nem, hiszem, azért, hogy... nem azért mondom, nem így akarok párhuzamot vonni. Igen, tehát igazából ez a törvény engedi, hogy ezt csinálja magával. Hát az, aztán... hogy pedofil legyen, azt nem. Nem, de hát itt nem, senki nem volt pedofil. Tehát nem, a pedofil mondom, az nem mehet össze a transzvesztitákkal szerintem. Bár annyi különbség van már lassan köztük, hogy azt nem tiltja a törvény. Szerintem... Na mindegy, igazából csak annyit akartam ezzel az egésszel mondani, hogy... hogy jobb szerintem, ha az ember megtartja saját véleményét. Ezt olyan értelemben mondom, hogy nem kezd el beállni az áramvonalas, éppen divatos vélemények nem mögé, és fogadja el azt, amit most azt mond az emberiség, hogy ez most hú de trendi, mert szerintem ez nem vezet sehova. Ez hát, ahhoz vezet, hogy üresfejű, döntésképtelen idiótákat termel ki magából. Ez is a cél. Érted, hát annyira le van egyszerűsítve már minden, annyira az van, hogy akármit megnézel, egyszerűen, például tegyük föl, mondjuk megnézed a mostani játékokat. Melyikben van az, hogy neked rá kell jönni mondjuk arra, hogy mondjuk hogyan nyisd ki az ajtót? Mondjatok egy olyan játékot, ami mondjuk nem kalandjáték, amiben van egy komolyabb kihívás. Semmi. Az et kell nyomogatni. És minden játékban ugyanaz már. De ez az, meg, de érted, ez a legegyszerűbb a játékok, de most érted, minden rendszer tulajdonképpen már ugyanaz, le van egyszerűsítve végletekig, egyszerűen érted, hogy mi lesz 20 év múlva, érted? Megnyomsz egy gombolt, és akkor egyszerre fogat mosol, ürítesz hátul elől, hányszor, aztán mész sülbe. Jó, de most játszol egy sztori játékkal, én például most vittem ki a Metro Last Light-nak, most viszem a másodjára, mekkora idegesítő lenne, hogyha akció közben még ott kéne RBG, Ctrl-C, és akkor most megfogtam a kilincset, tudod? Tehát, ja, hát jó, de ez egy példa volt. Csak azt mondja, hogy a challenge-et, tehát ezt... hogy mi a kihívás a játékokban most már, tehát logikai nem... kihívásra gondolva rájön, tehát itt most a gondolat. Meg a gondolkodás miatt mondja. A gondolkodás, igen. Szóval meg az, hogy tényleg, hogy most már nem kell gondolkodnod tulajdonképpen, a legtöbb, csak bemész, és ennyi. Érted? Például most én nem szoktam ugye lolozni, meg ilyenek, dotázni, de amikor tudod, valaki ezeket nyomja, vagy például csé, vagy ezek, azok azért jók, mert azok nagyon sok, például a LOL meg a Dota. Mondjuk én csézni annyira nem szoktam, szóval abban nincs tapasztalatom, de mondjuk a Dotával már sokat játszottam viszonylag, meg a LOL-al is egy kicsit ugye veletek, és ott például csomó mindenre kell figyelni, meg ugyanez a Smite is, és ott tényleg ott kialakul benned egy ilyen komplexebb gondolkodás, amikor nem csak az van, hogy VASD, balklik. Igen, tehát megtanulsz például, bármennyire mondják, meg röhögnek sokszor rajta, de mondjuk megtanulsz például... csapatban dolgozni, csapatban játszani, eleve igen. Azt, hogy odafigyelsz arra, hogy a másikra, nem csak a saját, tehát nem mondjuk például akár egy FPS-nél is, ugye ez most már sokszor benne van, hogy egyszerűen odafigyelsz arra, hogy taktika legyen, alkalmazkodsz. És... Igen, tehát például, mi sokat Counter-Strike azunk, ott egyfajtában ez van, hogy akkor ketten mennek izére, felsőre, akkor egy ember menjen ki midlön, érted? És akkor igen, már és rögtön hiába, mindenki kooperál. És akkor te nézed a hátsó lépcsőt, és hiába unod, mert nem jön arra mondjuk abba a körbe senki, akkor is tudod jól, hogy a csapatod miatt neked most unalmas. De legközelebb lehet, hogy azt kívánod vissza, ha följön öt ember berásol, hogy bárcsak inkább az első lépcsőt nézted volna. És, igen, de ott nem is az a lényeg igazából, hogy te legyél a legkirályabb, hanem hogy hogy maga... a csapatodat sikerre vitt. Hogy igen, hogy győzzünk igazából. Ez olyan, mint egy valami is... Majdnem azt mondtam, hogy sport, de mondjuk a csapat sport. A sport. A portált mondják, de a portál az egyetlen, amit most így fel tudok idézni. Eskü. Hát a Valve játékok nagy többsége az, tehát a Half-Life-ban sem volt soha nagyon sok instrukció, hogy mit kell csinálni. Egyébként Kaveri, mondtad, hogy meg kell tanulsz csapatban játszani, vagy perfekten káromkodni angolul is színni a lengyeleket, szóval ez a két igen, eredménye van a LOL-nak. Igen, tehát vagy valami. A Rage Quit, tehát hogy igen. Ezt tanulod meg, azt viszont nagyon durván gyorsan már a legelején, ne. Igen. Igen, a billentyűzre csapkodást, az egér csapkodást, a pont hogyan kell falhoz vágni a monitort, hogy ne törjön el, de azért kiszállja belőlünk sok ideig, igen, nagyon sok mindent meg lehet tanulni a LOL-ban. Jó, nekem... én alapvetően azt gondolom egyébként, hogy szerintem ezt a transzfesztiválos történetet kiveséztük, nem? Tehát én nem szerintem gondolom, hogy ezen most már ezt tovább két kell. Napig lehetne ezen régyelni amúgy. Végre. Nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy olyan élvezetes lehet ez a hallgatóknak egy idő után. Végre értelmet kapott a német nyelven a Derdi Das. A Das részre. Ja. Ugye a férfi, a himne, ja, a női nem, és a semleges nem. Most is esetleg, hogy miért mondod, oké, okay, igen, egyébként tényleg így van. No humble English. No humble. Ez volt a Alex szerint a németről a nem tudok németül. azoknak a nézőknek is, Alexnek is elmagyaráznám, ugye németben három darab névelő van. Jó, ezt értettem, attól függetlenül. Das. A der az a himnem, a D az a nőnem, a Das pedig a semleges nem. És végre tudom hova rakni a Das. Mert sose értettem például, hogy egy gyerek az miért Das. Igen, azt meg akartam mondani, hogy én azon mindig kiakadtam, hogy amíg a gyerek gyerek, addig az ilyen semleges. Igen. Mert szék. Majd miután felnőtt lesz, majd akkor dönti el, hogy milyen irányba orientálódik a Der, vagy a D felé, tudom. Hát igen, már mert kinek pont, a gyereke. Pont mint a csiklópöcsös, vagy hogy hívják a csajt? Pina... Ne, várjál, valami... Wurst. Macska Wurst. De az a... Pináska... Wurstli. Pináska Wurstli, igen. Az. Na jó, figyeljetek srácok, evezzünk más témákra. Tentos. Alex, te jössz. Alex? Te jössz. Atya úristen. Rage folytatódik, úgy érzem. Jó, akkor ezt most tisztázzuk. Megnéztem a hangyókat. Az mi? Magam ez a ti témát, ökszíjeztem. Mi az a hangyók? Ender's Game. Ender's Game, tudod, egyszer elmeséltem, nem tudom, hogy itt voltál akkor éppen, hogy milyen élményem volt azzal a filmmel kapcsolatban. Itt voltál? Nem tudom, szerintem nem. Mindegy, én rage-eltem egy jót. Na, szóval én megnéztem angolul és belehallgattam, vagy magyarul, mert úgy voltam vele, hogy a maximális bullshit-ométert felrakjuk a maximumra. Csak úgy. Tehát azt máshogy nem lehet, azt és csak akkor, magyarul. Tehát azt magyarul, aztán belehallgattam, tehát részeknél angolul is belehallgattam, néha tök nem ugyanazt mondták, mint magyarul, de még csak közel sem. Tehát az oké, más szavakkal, de egy teljesen más szó. Hogy hiszi, szereted a bátyádat, akkor most erre a misszióra kell menni. Körülbelül ilyen különbség volt. Aha. És már nem emlékszem rá, hogy mi, csak mondtam egy példát, és megnéztem ezt a hangyókat. Annyit coveri sztoriából elvennék, hogy igazából nem nagyon flash-elgette ő ezt a hangyót. Tehát, hogy az iPad-jé rajta volt egyszer, ami valahogy hűha, tehát azt nem értem, minek kellett az jelenet, de ott az iPad-jén ott na, volt. Igen, az nekem is ott homályos, de az egy játék volt igazából. Igen, tehát az iPad-en játszott a Counter-Strike hangyók offenszívvel az iPad-jén, és akkor ott nézegettem, így körbe-körbe karikázta a joystickot, is ment előre az egér, ez volt a játék. És valamilyen szinten, és akkor ott már az agyához rákapcsolódott a játék, tehát... Tehát, hogy az ő gondolata termelte ki, vagy... Igen, hasonló? És akkor azért volt benne a csaj is, maga a csaj is ugye azért volt benne a játékba, meg hogy utána átváltozott a csávó izévé, Ender-ré, és akkor stb. Na, tehát a hangyó igazából nem tudjuk, hogy került oda, tehát a vége az olyan bullshit volt, hogy azt így néztem, hogy mi van? Tehát maga a film annyira még nem is volt a rossz ahhoz képest, hogy én mennyire gondoltam ezt az egészet bullshitnak, mert volt benne pár jó jelenet szerintem. És... Igen, ezt nem vitatom. Tehát volt benne pár nagyon jó jelent, tehát a CGI eszméletlenül jó volt. Hát a CGI, ez igen. Az gratulálok nekik. Logikai szempontból a film úgy bukott meg, mint egy hangya körülbelül. Annyi intelligencia, tehát annyi logikája volt az egésznek, tehát hogy miért kellett felmenni az űrbázisra. Na és, de azt te is kiemelted, hogy miért mennek fel gyakorolni az űrbázisra, miért nem. Tehát, hogyha már ilyen szuper technológiánk van, akkor a Földön is meg lehet csinálni ugyanezt. Igen. tehát teljesen felesleges volt, és akkor ott izé, mint a Star Trekben olyan folyosók, és akkor kövesd a fényt, és akkor megy a gyerek, és akkor összeverekszik valakivel, akinek semmi köze az egészhez. Tehát így elég érdekes volt ez az egész. Igen, igen, tehát nekem is ilyen izé. Tudod, ez ilyen felfújt dráma, csak hogy legyen benne dráma, tudod? Igen, semmi tehát, értelme, de... Tehát amikor mit szívtál, mikor ezt kitaláltad kategóriának? Igen, tehát mikor a mexikói sorozatban a csaj nekiesik az autónak, hat szögből lekamerázva, és így pörög az autó oldalán, majd így bevillannak a tört üvegről a képek. Tehát gyakorlatilag ilyen... Látom, tévéztél mostanában. Tehát, de hát ezt láttam YouTube-on, tehát kiemelték, hogy az egyik legjobb ilyen brazil tévésorozat, tévédrámának a jelenete, hogy így nekiesik a csaj az ajtónak, mert ellökte a pasi, érted? És akkor neki megy az ajtó, autónak, ami egyébként ott, tehát a kameraállásokban, ha nem mozognának, látszani lehetne, hogy az az autó áll. És akkor hogy pörög az oldalán, ami fizikailag lehetetlen, mert balra pörög, nem jobbra, és akkor vagy jobbra pörög, és nem pedig hátrafele, amerre logikus lenne, és akkor pörög, és beleüti a fejét a visszapillantóba, és akkor ilyen betört üvegül, egy képek bevillannak, és akkor megy a hang a csis, és gyakorlatilag semmi nem történt. És ugyanezt éreztem az Endernél is, hogy de simán bevághattak ott a törött üvegről, meg házasodó emberekről fényképeket, mert az dráma. És egyébként megnéztem, hogy ezt angolul is. Tehát a film az baromság volt úgy, ahogy volt, főleg a legvége, hogy kiirtotta a hangyófaj az embereket, és akkor a... Ő meg ott rínyál, hogy jaj, az utolsó hangyót elpusztítottam. Hogy elpusztítottam a hangyófajt, hát... Oké. Azt se értem, hogy a Master Sergeant-ek, akik tényleg ott álltak fent ugye a végén, ott állt az egész hadsereg gyakorlatilag. És akkor mert azt még megértettem volna, hogyha azon akadt volna ki, hogy miatta haltak meg emberek ezrei a misszió alatt. Aha. De azt megértettem volna, érted? Mert ugye tényleg ott volt, hogy a szállítókat ott hagyták, Iziska felrobban, mit tudom, és akkor emberek ott meghaltak a hajókkal, bár nem tudom miért voltak benne, mikor ők sem voltak egy hajóba sem. Basszus, Alex, leszpoilerezted nekem, még nem láttam. Na, hát figyelj, micsoda. Azt gondolom, hogy ez nem akkora tragédia. Na, de már múltkor kiveséztük ezt a filmet, és én akkor döntöttem el, hogy megnézem, mert ezt látni kell. Tehát ez olyan epikül bullshit, hogy ezt egyszerűen látni kell. Tehát vannak benne jó jelenetek, néhol egészen élvezhető, meg bele tudod magad élni, de maga az overall bullshit, tehát hogy van egy hangyók faj, aki valami hiperintelligens, és hajókat gyártanak ellen, a bolygójuk úgy néz ki, mint egy szemétdomb, érted? Igen. Gyakorlatilag logikátlan az egész. Tehát iszonyat durva űrtechnológiák van, hogy eljönnek, attól függetlenül mi vadászgépekkel legyőzzük őket. Igen, és akkor, ja, meg az, hogy belerohant, azt én is tehát én nem hittem el, tehát én azt hittem, hogy túlreagálod azt, hogy a faszi megállította a flottát azzal, hogy belerepült az anyahajóba. És tényleg megállította? És miért bomlott szét? Igen. Igen. És miért állt meg a többi hajó? Nincsen ön akaratok? Mert jó, oké, legyen ez egy ilyen faj, de akkor az nem intelligens, hogyha nem tud önállóan gondolkodni. Hát meg nekem is igazából ez ami nekem is baromira fura volt, hogy most ez komoly? Tehát, hogy úgy néz ki a bolygójuk, mint mit tudom én, a legutolsó putri? Tehát, igen, tehát mit van, mint a Marsnak a felszíne. Tehát mit csináltak eddig? Én azt nem értem. Tehát, és akkor mondták, hogy a felszín az túlságosan valami ilyesmi volt, mert ez volt megmagyarázva, hogy ne dolgozzák ki CGI-jel a városokat, hogy a felszín túlságosan, igen. És akkor, hogy a Föld alatt sikerült ilyen technológiát létrehozni, akkor már csak nem lehetne egy külön légteret csinálni a bolygónak, nem mindegy. Hát persze, teljesen. És akkor a végén ugye ott volna a nagy misszió, és akkor jaj, kivárnak, mint hogyha a szimulációnak be lenne rakva, hogy kivárnak. Tehát ez alapból egy nagy baromság volt. Igen. A szimuláció egy szimuláció, az arról szól, hogy legyőz. Tehát a szimuláció nem tud úgy dönteni, tehát nem logikus, hogyha úgy döntene, hogyha úgyis azt akarják őket, hogy megöljék, ahogy megadják magukat, vagy hogy kivárnak, érted? Eleve, tehát hogy ilyen durva technikájuk van, hogy egy csúszdival oda lőnek, és akkor minden oké, minden kinyírnak egy egész bolygót, és ez miért kellett egy ilyen brutál hadsereg? Hát a kódaküldök automatán nem igaz, nem volt robotrepülő. Azt belövök egyet, ez hello, viszlát, vége a problémának, ennyire durva. Nyilván, meg hát ez az egész baromság is, hogy jaj, 60 másodpercet kell várni, hogy feltöltődjön a lézersugár. Nem csináltunk még legalábbis, mi nem csináltuk ez alatt az idő alatt még 3 ilyen hajót rögtön a technika elkészülte után. Tehát, hogy nem, igen, nem logikus. Vagyunk. Igen. Hát csak egyet csináltunk, mert azt gondoltuk, hogy egy tutira elég lesz, ha meg nem, hát ez van, jó. Meg hogy oda megyünk és intelligensek vagyunk. Meg oda megyünk és kiirtjük a hangyókat, attól függetlenül, hogy ők már simán megadták magukat és le is szarnak minket. Úgy elhoztak, mint a franc, miután szétrobbantottuk őket. De azért még menjünk oda és rúgjunk már beléjük egyet, mert csak. Mert emberek vagyunk. Igen. Tehát az egésznek a bullshitó métere ott akadt ki nálam, amikor nem is tudom, az a jelenet, tehát, hogy ott a suliban verekednek, és akkor ott megrudosta a gyereket, és akkor nem, hogy a többiek szétcincálták volna gyakorlatilag a srácok. Nem, még be is álltak. Nem, és akkor nem is az, hogy beálltak, hanem nem így hátrálnak, és akkor jaj, befostam egy 14 éves csőt, körülbelül 30 éves vagyok, tehát, és körülbelül 5-en vagyunk, érted? Tehát, igen, igen. Nem az, hogy vagyunk, 30 éves vagyok, és úgy járok egy ilyen diákiskolába, eleve, érted, eleve szó, hogy sikerült, na mindegy. Igen, és de ott is, hogy tehát ott vered, na jó, oké, de tegyük fel, hogy ebben a világban létezik a fair játék. És ugye az, hogy fair, hogy 1v1. Nem pedig igen. Az, hogy ott vagyunk öten, akkor hát ezt meglátnám, melyik Miskolci vagy ilyesmi Street Fight-nál létezik ez, hogyha rád támad mondjuk 8 ember, tehát egy kisebb csapat, késsel meg, mit tudom én, akkor majd te egyet legyőzsz, és a többi elmegy. Igen, tehát tudod, ez valószínű. Ez így megy. Eleve úgy, hogy 1v1-ben nyomják, nem? Tehát nem úgy, hogy izé, jó, persze, gyere, azt megrugdosnak 4-en. Igen, és akkor ott volt a tesója, aminek semmi értelme nem volt a filmben. Ez égvilágon semmi sztoria nem volt, egyszer láttuk, akkor is azt mondta, hogy gyere, verekedjük, hagyd abba, cső. Igen, tehát az igazi degenyó egy tesó, tehát ugye ez igen, tehát volt. Azt akarták érzékeltetni, hogy degenyó, de nem sikerült, mert még csak annyira se sikerült megismerni, hogy leszűrjem azt, hogy ez egy genyó, ráadásul nem, tehát ráadásul valamilyen seggfej arcot kellett volna választani, aki ilyen tényleg úgy néz ki. Igen, nem ilyen izé, ilyen alsógatya reklámarcot, tehát igen, tehát tök normálisnak nézett ki a srác, el abból nem tudtam mihez kötni, és akkor ugye a végén jön a izé, valahogy kifut, ezt én nem értettem, tehát hogy senki nem őrzi a bejárati ajtót, tehát csak simán kifutok a izéből, az űrbázisból, ugye a hangyóknak a földjére. És mielőtt van, hogy így kifut, és így kiszippantja izé igen, a ráadásul igen, de nem volt vákum, mert hogy ennek saját légtere van, nyilván, és elég csak van. Egyszer beleszippantani abba az amúgy 500 forintos buvár felszerelésbe, ami ott van náluk. És bírod egy hónapig a bolygón. És igen, és akkor fél óránként egy szippantás, tehát ez amikor utoljára ezt a mondatot hallottam, az a film nem erről szólt. Micsoda, tehát... szippantás? A Marci, hogy megélégült. Én is csak ennyit hallottam, hogy hol vagyunk már megint, milyen flektor? Na, az a lényeg, hogy voltam valami oxigén palack, és akkor... és hogyha kimentél a hangyóknak a bolygójára, az egyik kisebb bolygójukra, akkor ott fél óránként bele kellett szippantanod az oxigénbe, hogy ne fulladj meg. Mert amúgy tök jó levegő volt ott. És hogy ott a srác az űrbázisról, ahol voltak, simán kifutott így. Kinyitotta az ajtót kb. Úgy, mint ahogy telenyitott ki a nappali ajtót, tehát így semmilyen nem volt lezárva az ajtó, bárki bejöttett volna egyébként. Tehát ilyen kb. Így lenyomta azért a kilincset, és így kiment egy bolygóra. Igen, igen, és kiment a bolygó felszínen, amin nyilván semmi nincs, és senki nem vette észre, hogy kint van a szuper technika, a technológia. És akkor elment oda a hangyóhoz, akit valahogy nem vett észre senki, és a hangyó valahogy életben is maradt addigra, nem is értem. És ráadásul úgy nézett ki, mint valami imádkozó sáska, és akkor ott néztek egymásra. Egyébként aztán... írják, hogy ez a téma sokkal unalmasabb, mint az előző, nem kell a film. Szerintem hagyjátok már ezt a filmet. Ki vagyok a film? Nem is láttam. Viszont amit fontos lett volna elmondani, hogy mindenki, aki tényleg komolyan akarja nézni, az angolul nézze. Tehát az, mikor... az baromi jó a néger faszinak, ugye, aki az őrmester, és ordibál egy folytába, annak az angol hangja zseniális. Tehát az a rendes utánérzetem van a másik világháborús ilyen filmeknek, amikor ilyen katonaki képzésnek, amikor el kell a faszi a szobában, és akkor senkik vagytok a társadalom, társadalom által kirakott söpredék, tudod, így ordibál. Mindenek le, hogy rohadt jól meg van csinálva, eszméletlen jó hangja. A magyar meg arról szól, hogy nem szeretlek titeket, fúj, gyerekek, sziasztok. Tehát a magyar meg így lett megcsinálva. Annyit elmondanék, hogy angolul Formix a hangyók, ami azért egy kicsit jobb hangzik szerintem. Oké, na mindegy, skipeljük. Vége van már, vagy még van film? Volt nem, még, nincs film. Kredit lehet már. Szóljatok, mert megfejlem az asztalt. De szerintem jobban hangzik a Formix. Formix. Az Formix sokkal jobban hangzik. Tényleg. Hát itt a hangyók. Mondjuk az a hangyóknál minden jobban hangzik, tehát hogy a hangyóknál akkor már inkább... Jó, de ezt azért mondtam, hogy te kíváncsi voltál rá múltkor, hogy angolul hát, ha jobb neve van. Jobb, hát jobb. Mondjuk így is valamint valami izé banánosség. Így is elég szar. Igen. Na jó, van, figyú, viszont srácok, én találtam egy izét, egy sorozatot. Amit nem tudom, hogy ti láttatok-e, vagy ilyesmi. Mindjárt mondom a címét. Én teljes mértékben besírtam rajta. Mit szenvedsz egyébként? Egyébként mindenki azt, hogy mindenki eddig egy srácot láttam. Pályát orkom csak. Vagy hármat, azt hiszem, hogy folytassuk a gyerekkori égéses témát. Hát nem tudom, hogy van-e még. Viszont az tényleg rohadt vicces. Hova töltöttem? Milyen téma? Igen, illetve hol van, amit... Valaki írja, hogy na, ne essünk transzba. Jaj, és ezt nem én mondtam. Szakállas véd. Ezt nem én mondtam. Na jó. Ameddig én keres... Nem fogjuk. Azt kéne még csak innen. Kávéli, hívjátok be Fuzsia Robertet, addig tartana a műsor, tehát abban a pillanatban a streamet így puff, igen, igen. Nem, én van, amivel egyetértek, de nem, egyszer nem bírom elviselni a streamet. Ez nem feltétlen az ő hibája, ez... Az így van, az kész, én sem így van, az kész. Tömények, milyen mennyiségű fikát, na. Beszéljünk az OVS-ről, mit szóltak? A takonybánya amúgy. Beszéljünk egy picit az OVS-ről? Még nincsen az a baj, még nincsen konkrét, hogy mi mit fogunk csinálni, meg ilyesmi, addig nem akartam felhozni, megmondom őszintén, amíg nem tudunk semmi konkrétat mondani, hogy mi lesz ott. Az biztos, az biztosra OVS-en. Veszem, hogy ott leszünk mindannyian. Ott leszünk, ugye kivéve az Ryan-t. A kivéve Ryan, mert ő addigra Amerikában lesz már. De azért jaj, de rossz lesz neki. Ja. Egyébként... Hát, 2 hét múlva ilyenkor már kín leszek. Vagyis hát... Várjál, Alex, ezzel kapcsolatban valamit... Kevesebb, mint 3 éve, azt mondom. Rage-eltél, amíg el nem kezdtük a... Kaveri. Mivel kapcsolatban? Hát az OVS-sel kapcsolatban valamit rage-eltél, hogy... Azt akartam is, hogy esetleg podcastben is elmondhatnád. Vagy nem rage-eltél, hanem... Ikeztál valakit? Igen, igen. De nem, de mi van, volt? Ne, nem is... OVS volt akkor, nem hiszem, hanem hogy OVS-sel. Hanem mivel mondom, az OVS-sel direkt nem is akartam beszélni addig, amíg nem tudjuk, hogy leszünk, mi lesz, lesz-e műsorunk, nem lesz, addig nem is akartam erről beszélni. Ja, értem. Ja, végül is jogos egyébként. Szerintem minden, így a jó. Az biztos, hogy kin leszünk, tehát a 100%, gyertek ki ti is, minél többen. Most azt tervezzük, hogy milyen műsorunk lesz kint. Igen, tehát, azt tervezzük egyébként, hogy lehet, hogy lenne egy podcast, ami tulajdonképpen nem lenne élő valószínűleg, mert technikailag nem megoldható, hanem helyben csinálnánk a podcastet, viszont az a podcast valószínűleg olyan lenne, hogy behívnánk ott a helyben lévő embereket a beszélgetésbe. Már nagyjából a tematikáját ennek egyébként kidolgoztuk, csak valamilyen főpróbát egyébként majd lehet, hogy kéne tartani ilyen szűk körben, igen. Ne haragudj, hogy közben szóval ilyen már volt? Mert ugye ezt már megcsináltuk egy kis kivitelezésbe. Igazad kisebb van, kivitelezésbe. Tényleg. És tényleg. Akkor is ott voltak olyanok, akiket oda hívtunk. Jó, hát ez most kicsit másabb, ez azért már profit lenne szerintem, meg nagyon sokat, tehát ott 3 ember jött el összesen, azt hiszem. Nem, több. Ne. 5. Hát meg eljött a Victoria. Wow! De azokon kívül, akik nem szerepeltek, nyilván, Ryan. Voltunk ott egy 15-en, nem? Hát, jó. Gyerekek. Tehát maga a nézőkről beszélek. Nem, mi? Hát, jó, de kedves te volt. Hoztam egy témát. Na. Aurélió nyerte a valóságot. Ne! Ezt ne! Én kicsit időt kérek. Az még megy? Nem tudom. Az nem csődbe ment már 4 éve, amikor Alekos beleszart a fürdőszobába, vagy mi volt? Akkor tök nem tudom. Most Aurélió pörgette a kis péniszét a propellerezett az asztal tetején. Olyan jó pörgette, meg is akkor, nyerte. Tudod, állnak a rendezők, nem a nézettség. Meg is nyerte. Hallod? Állnak a rendezők, nem a nézettségért volt megjátszva. No. Lovi. Az is annyira való világ, mint a... Miért te nem szoktál helikopterezni, Alex? Én bemegyek néha az egyetemre, és nem mondom, gyerekek, most eljött. De felülsz az asztalra, közben vesz 30 kamera, és szerződtetve vagy az RTL klubbal. Nem, én tudom, a helikopterezésre gondolom, hogy néha így elmegyek az egyetem büfébe, hát mondom, most de megjött a kedvem egy kis helikopterezéshez. Na jó, de ki nem szokott helikopterezni. Jó, ez igaz. Tudom. Mondjuk nem tudom, el vagyok. Melegedik a saját fülesen, melegedik a fülesen. Sűjjed! Egyébként engem érdekelne azért, hogy... Hogy helikopterezik a lesz? A technikám, tudod, rájönnál demonstráljuk. Bocsánat, belepofáztam, figyelünk, igen. Tehát, hogy egyébként ezt sokan nézték amúgy ezt a való világot? Tehát ti ismertek a baráti társaságotokba olyat, aki esetleg nézte? Én most az a vicc, hogy most nem. A való világ az olyan már lassan, mint a barátok közt. Szóval... extrémül megjátszott szituációk. Nem. Ciki nézni, de azért mindenki tudja, mi volt benne tegnap. Én nem. Azért nem. Igen, én is próbálkoztam ezzel a poénnal, amikor még effektíven néztek az emberek tévét. Baj, hogy most már nem nézünk tévét. Én nem nézek tévét. Ki nem néz? Csak én nem nézek tévét? Én nézem. Én tévépaprikát. Nekem ki van húzva. De nem úgy nem tévépaprikát, hanem effektíve leülsz, és akkor elkezded nézni a tévéket. Igen, én nézem a tévépaprikát. Ezt valaki csinálja még? Én már nem néztem tévét rohadt régóta. Én büszkén felvállalom a tévépaprikát. Ki még néz tévét. Szerintem rengetegen tévéznek még, tehát, és ez nem is fog változni, tehát ebben biztos vagyok. Ha lehet hinni egyébként, a statisztikát... A füled melegedik meg, szidják a búrát, good like. Olvastam egy cikket, hogy a Való Világ 4, ugye ez egy hosszú kiadás után lévő széria volt, Való Világ 4-nek a legnézettebb adása, ez 3.200.000 volt. Annyian nézték egy időben. Wow, azért ez elég sok. Mennyi? Ami nagyon sok, a 3.200.000 ember. Na most a WW6-nak pedig 350.000-en. Ja, hogy ennek a mostaninak 350.000-en. Igen. Ja, hát a négynek, akkor az... A négynek ugye, ami 2 év volt, vagy 3, az pedig 3 millió. Katasztrófás. Jó, mondjuk azért ebben benne van, hogy átrakták az RTL 2-re, nem? Tehát, hogy nem a főcsatornán megy. A marketinget ugyanúgy megkapta a főcsatornán, de igen, átrakták. Nyilván valahogy el kellett nyomni azt a pénzt, amit kaptak a másik csatornára, és akkor gyorsan a Való Világot átrakták egy másik csatornára, hogy ugyanúgy legyenek reklámok rajta. Zseniális. Tehát én nem tudom, TV2 vagy RTL 2, miért az egyet néztétek? Hát annó még... az egy az jó, de nem annó, nem annó jelent meg az RTL 2, most hiszi, hogy a fűző, az RTL 2. Ez jó, most nem. Mi, fű, már megint miről beszélgetek? Már megint Marci témájánál vagyunk. Nézzem már, hogy felpattan egyszerűen székből. Tulajdonképpen azért... nem, tehát az RTL 2-re elő kell fizetni, nem? Tehát, hogy ez nem úgy van, tehát ez nem ugyanis. Valaki beoltott engem is teljesen jogosan. Na, ja. Mert? Azt mondjuk, Alex, te most egy tévé előtt ülsz. Ja, egyébként igen, tehát ez a... Jó, de más, tehát a tévé adás és a tévé készülék között azért orbitális különbségek vannak, srácok. Ryan. Igen? Tudod, mi az érdekes? Most azon gondolkoztam pont tegnap, hogy a podcast mindig rám mondják azt, hogy drogos, füves, stb. Stb. Amikor te vagy az az ember, aki bealszik beszélés közben. Mikor? Nem is volt ilyen. Mikor? De más aludni, meg más teljesen hájgulni. Hűde kárdasztágosan fogalmazom. Én nem szoktam bealudni stream közben. Nem stream közben, nem, a nézők szoktak. Ott aludtál mellettem. Jaj, idegen, jó vagy. Hát de te is aludtál. Ja. De miről beszéltek? Tehát ez így tök jó, hogy most ilyen kis benfettes témákról társadalmat. Az előző podcastben elmondtam, hogy... Romantikus éjszakánkor. Ryan-nel együtt töltött éjszakánkor beszélgettünk. Ryan beszél, és csak úgy. Az az Ryan... éjszaka volt, amin küldtél nekem egy képet, hogy fogjátok a kolbászt. Az. Fantasztikus. Úgy érzem témát. Köszönöm, de helikopterezett Ryan ott. Tényleg. Nem szeretnék valahogy erről többet tudni, nem probléma. Hát egyszer csak jön egy SMS, mondom. Milyen SMS? Nem is SMS jött, hanem Facebookon. Comment. Egyszer csak jött komment. Ez másnap reggel volt. És ott van Goodlike meg Ryan, és akkor kolbász. De egyébként ez csofat főzők kolbász. Mert hoztak nekem egy kolbász, az nem csofat volt, az Csabai sima rendes király főzők, vagy sima kolbász. Persze én is ezt mondanám a sajátomra, hogy királyi kolbász. Menjünk tovább! Elég még ez vicces volt, de most már engem baromi irritál. Tehát, hogy állandóan ezeket a poénokat, kolbászt, meg izé, meg... Ez annyira dedós, hogy komolyan mindenhez kapcsolom. Én egyébként, én most műsort alkotok, tehát szerintem ugyanúgy, ahogy a transfer szaká és transferszit a sikert aratott, még egy pár évig folytatjuk ezen a poggi, és akkor szerintem híresek leszünk. Lesz, meghív minket. De nem, az a baj, hogy Kaveri most... Láttam a nagyfiúkat, de most az a baj, hogy Kaveri most azt gondolja, hogy azért beszélünk kolbászról, mert hogy fütyi, de nem, az tényleg egy kolbászról. Nem, én pont ezt, hogy az a baj, tudom, nem Kaveri, hogy igazi... Csak Alex gondolja ezt, csak Alex. Én na figyeljetek, eszembe jutott valami, meg akartam kérdezni a véleményet. Jó, gyújts rá, igen. Van az a blog, nem tudom mennyire ismeritek, a Plastik Józsinak a blogja, biztos, hogy már meséltem. Az mi? Mi? Plastik Józsi? Igen. Az olyan, mint a Conchita Wurst. Meséltél róla, mutattad, nem akarok róla beszélni. Életem... Az olyan, mint a Bárdos? Nem az a nagyon gagyi holnap, amit mutattál? Nem, baromira nem. Ez egy blogger. Ez egy blogger. Te figyelj, mondjátok még egyszer, én ezt rá is keresem. Plastik média, ez a lényeg. Így ismeri mindenki, hogy Plastik Józsi. Az a lényeg, ennek ez egy srác, aki ilyen Apple és hasonló dolgokkal foglalkozik, erről blogolgat, egyébként tök jó a blog. Jaj, ez a kizi, hogy a fúj, az Androidot megfogtam és nem tetszett, ezért egy szar. Nem, egy ilyen, ő megvan. Hát néha most. Igen, néha igen, de most volt egy ilyen, hogy kijött az új iPhone 5C. Akarok egy olyat. Megvan, megvan ez. Simán, srácok. Igen, na, megvan. És a srác azt csinálta, hogy eladta az iPhone 5-ösét, a 32 gigásat, és ráfizetett azért, hogy vegyen egy 5C-t, igen. Ami 8 gigás. És annyi a különbség, hogy sárga. Vajon milyen telefonja volt? Egy iPhone 5, és egy 5C-re cserélte. Ugyanaz a hardware konkrétan. Tehát ugyanaz a hardware, igen. Csak sárga és kisebb. Csak műanyag a hátulja gyakorlatilag. Csak műanyag a hátulja. És egy rohadt hosszú poszton keresztül ecsetelte, hogy tulajdonképpen mekkora királyság, és hogy mennyivel jobb a rosszabb. Hát, hogy ezen valahogy annyira kibuktam, hogy azt akarja csinálni, hogy mintha nem tudom, jobbnak kéne lennie, érted, de nem. Ugyanaz a hardware, csak egy más külsővel. És még nem is annyira más külsővel, érted, mint egy S3 és egy S4 között a Samsung. Hallod, ez olyan, mintha ráhúznék egy matricát a laptopodra, és... Hát jó, mondjuk, ez azért kölcsönös. Igen. Igen? Igen. Igen. Nem, szóval csak annyit mondtam, hogy nem is olyan nagy különbsége, mint például egy Samsung Galaxy S3-nál, meg S4-nél, mert hát, ott ugye mert ott azért más. Van különbség, igen. Így van, tehát szoftverben is. 5 és egy 5C között, tudod, mennyi különbség van? Nem. Mi anyag lett a hátlap, gyerekek. Igen. Meg jó, ami... persze, minimálisak, hogy mit tudom, hány FPS-es kamera, meg jobb a fényesítés az első kamerának. Én egyébként szeretnék venni egy 5C-t. És erről szeretnék veletek vitatkozni, hogy vegyek, vagy ne vegyek. LG G2-t vegyél, ne iPhone-t. Edge-it úgy kerüld el, ahogy van, bármi. A G2 az nagyon jó lett. Edge-it nem veszünk. Sosem vennék Edge-it, ne arra úgy, Ryan. Nem, nekem azt nem. Ugye egyszer vettem Edge-it, ez életem egyik legnagyobb csalódása volt. Mindenki nézegettem a funkciókat, minden telefon, milyen apletöltés, és megvettem azt a Viewtit, vagy mit tudom, ami ugyanott tartott, mint az iPhone, és majdnem ugyanannyiba is került, mint azt hiszem a 2 vagy 3G, már nem tudom, mikor jelent meg, és tulajdonképpen ugyanaz volt elém rakva, csak szart sem tudott az egész, és tönkre is ment. Ez olyan lassú volt, hogy bele volt rakva valami izé processzor, valami... Csak... Ilyen semmi... Tehát tegyetek meg annyit, hogy nézzetek utána a G2-nek. Nem, én már nem foglalkozom LG-el semmivel. Tehát ez a... Csak annyi, hogy olvasd el, volt egy Microme LG, azt úgy felrobbant, ahogy van, gyakorlatilag. Hát jó, csak addig alkotok véleményt, amíg nem tudjátok, milyen az a telefon. Nem, én a márkáról alkottam vélemény, nem a telefonról. De tudod, hogy mi tartozik? Mi van benne? Micsoda? Mondd el. Hát, hogy mit tartalmaz a G2? Hát most azt fogom felsorolni az izé. Persze, rengeteg olyan funkciót, ami hűde csili-vilinek tűnik, aztán olyan rosszul van összerakva, hogy körülbelül 2 hónapig van, mert nem lehet olyan olcsón olyan dolgokat gyártani, ami ennyire jó. Hát, ezt csinálja az LG egyfolytában, hogy mindig, mit tudom én, a Samsungnál megjelent egy 40 colos LED TV, most mondjuk, mennyi most egy 40 colos LED TV, vagy 32 colos, tök mindegy, mit tudom, mondjuk valami 100 000 forint. Az LG kiadja ugyanazt, és 70 000 forint. Ez szerintem azért ez nem volt? Menni? Alex, azért ez több volt, mint 70 000 forint, jóval. Teljesen. Ne azt nézd már. Tudod, hogy működik nem az azt LG? Nézem. Figyelj, elmondom, ez hogy példa működik volt. Az LG. Az LG azt mondja, hogy én csinálok egy kocsit. Az én kocsimban van egy klíma. A Ferrari is azt mondja, hogy én csinálok egy kocsit, és az én kocsimban is van egy klíma. Csak az a klíma nem az a klíma. És az a klíma nem az a klíma. De a neve ugyanúgy klíma, de nem az a klíma, nem ugyanaz, persze más, de a neve ugyanúgy klíma. És pont ezt csinálja az LG, zseniásan csinálja. És annyi különbség van a kettő között, hogy mondjuk most ez a klíma csak egy példa, tehát a funkcionalitása vagy csak példálózók, annyi különbség van a kettő között, hogy a másik meglegyengeti a mellkosaron a szört, a Ferrari-é meg izi jégkockát fagyaszt a kecsi tartóba. Én ehhez csak egyet szeretném még hozzászólni, és akkor többet nem szólok ez a témához, hogy nekem egy LG, vagy mi... Nem sértődök meg, de el szeretném mondani, császtok! Ja, és többet nem szólok meg! Nem, csak hogy ebbe a témában, mert nem tudom, nem, ha nem néztek utána, akkor is fölösleges érvelnem. Nem a telefon itt a lényeg, hanem a márka. De magát pont a márkára az LG-ről beszélgetünk. Hát én meg most a Samsungra akarok kitélni. Én figyelek rá, igen. Na, szóval, hogy nekem meg Galaxy S2-m volt, és tudom, mielőtt megvettem, hát nézegettem, hogy a baromi jókat írtak, igen, S2, hüde jó, és volt egy ilyen komment valahol így eltévedve a fórumokon, mikor így olvasgattam, mert azért utána szoktam nézni a dolgoknak, mielőtt veszek valamit, főleg ami nem 10 000 forint, és ott írták, hogy igen, de nagyjából másfél-két év múlva a telefon meghal. Igen. És nekem konkrétan meghalt, szóval egyik nap, valahogy nem kapcsolódott be, vagy nem tudom, mi történt, nem ejtettem le, nem ment át rajta traktor, semmi. Egyszerűen meghalt az alaplap. Elvittem szervizbe, és a szervizeltetés 110 000 forint lett volna, hogy megcsinálják az egészet. Igen? Hát semmi, csak ennyit a Samsungról, és hogy én azóta nem mennék Samsungra. Mióta van meg az LG-d? Az LG-m? December. Ami azt jelenti, hogy megvan másfél éve? Hát az még nincs. Lehet, hogy az is tönkre megy. Hosszú távú tapasztalatot mondani? Hát erről még nem, csak ezt azt szerettem volna mondani. Hogy ez jobb, mint a Samsung? Hát most jelenleg, mivel ugye technikailag fejlettebb, mint a Samsung, ezért azt tudom mondani. De lehet, hogy ez is meg fog halni. De neked volt az előtte LG telefonod, ami mondjuk 2 évig meg volt? Volt LG telefonom, igen. Igen, hát akkor nekem ennyi. Is volt, 6 hónapig tartott körülbelül. Jó, hát akkor én vagyok a tapasztalatlan, bocsánat, csak felhoztam a témát. Én meg vagyok az, aki az S3-át másodjára kellett bevinnie szervizbe. Ennek ellenére tökéletesen elégedett vagyok, és megmondom miért. Nem azért, mint hogyha azt gondolnám, hogy a hibátlan készülék, hanem én nagyon komázom azt, hogy árérték arányban a szolgáltatások teljesen megfelelőek. Tehát én nekem ez még úgy belefér, de csak azért, de csak azért, mert Android. Egyébként használtam iPhone-t is, ugye? És annál például abszolút gáz volt az, hogy egy idő után ugye nem tudtad használni magát a platformot, egyszerűen azért, mert éppen jött ki rá egy újabb frissítés, vagy ilyesmi. Érted, hogy miért mondod? Hát abszolút. Volt ugye a 3S, és akkor akkor utána, ahogy kijött a 4-es verziói szoftver, akkor már dobhattad ki a telefont, mert ugye automatikusan frissítetted. Jó, de most ez pontosan... a nagyon régi modellnél volt, tehát én 3 éve használom az iPhone-omat, és ugye az új update óta van az, hogy lassabb, meg mit tudom én, de az attól függetlenül lehet használni. Na most ez pontosan egyébként az a kérdés, és ez szerintem ez egy kérdés nagyon összefoglalja, döntsd el! Mit szeretnél? Az, hogy a telefonodban be van ugye programozva egy Samsungra, egy LG-ről, egy Nokia-ra, bármiről beszélünk, hogy 2 év múlva tönkre megy. Az, hogy 2 év múlva kidobnak rá egy olyan szoftvert, ami már nem lesz jó a telefonodra. És ezt kell mérlegelni. És ezért itt jön képbe az okosabb emberek, akik nem közéjük tartoztam sajnos ennél a változtatásnál, de simán megvolt rá a lehetőségem, hogy ne update-oljam. Egyébként. Tehát nekem van Zoli nevű ismerősöm, ami mai napig Viga használja a 4-et, mert nem update-olta, és ugye emiatt nem is lassult be. Egyébként most itt írják, hogy az LG például a tévés háztartási berendezésekben a legjobb. Az helyzet, hogy most várjál. Én használtam azért. Jó, nekem van Samsung tévém, a nagy tévém Samsung. És most vettem egy LG monitort. A MediaMarktba rendeltem, képzeljétek el, csak interneten lehetett megrendelni. Tehát nem lehetett boltba bemenve vásárolni, csak interneten lehetett megrendelni, és képzeljétek el, hogy 30 000 forintért vettem Full HD. Azért kerül ennyibe, és azért olcsóbb, mert elvileg, legalábbis ezt mondták nekem, mert hogy... nincsen HDMI csatlakozója, ezért D-subot kell használnom, ami bevallom őszintén nem igazán izgat, mert hogy van átalakító 3000 forintért, és így gyakorlatilag van egy tök jó monitorom. És az a durva, hogy beszereltem itthon, és annyira ugye LED, és annyi, nem tudom egyébként, hogy ez önmagában miért jobb a fogyasztáson kívül, hogy nem tudom, szebb képet ad, vagy valami hasonló. Szebb képet ennek ad, én használtam előtte LCD-t is, és sokkal szebb a LED. Igen. Sokkal élesebb. Igen. Kemis LED-es. Tehát, hogy ennyi? Tehát, hogy fényes is csá? Nem, mert jobb a kontraszt, élesebb a kép, egyszerűen jobb. Hát nem tudsz valamit kezdeni, egyszerűen jobb. Nem fájdul meg a fejed tőle olyan gyorsan, szóval... Igen, tehát ebben nem az a kristályszarság van, hanem konkrét kis icipici lámpák. Tehát na, akkor nem vagyok hülye, mert én hazajöttem, beszereltem, és így mondom, iszonyat fényes ez a kijelző, tudod, hogy így előtte egy ilyen Belina monitorom, és még most is második monitorként azt használom, egy Belina monitorom van, ami hát nem egy világmárka szerintem. Legalábbis sehol máshol nem láttam még ezt a márkát. És mondom, ez ennyire fényes, és itt állítgatom a fényerőt, mondom, sok kontraszt van rajta, vagy túl van vezére, vagy mi van. És nem, egyszerűen annyi történt, hogy jobb minőség, és nem, egyszer nem hittem el, egyből a hibát kezdtem el keresni, mert hogy 30 000 forintért nem lehet, hogy jó. Tudod, ez volt bennem, hogy 30 000 forintért nem lehet, hogy rendesen működik, és hogy ennyi pénzért kizár dolog, hogy egy jó minőségű terméket kapjál, és... Tökre nem kellett benne csalódnom. Legalább nyilván nincs meg régóta, tehát hogy alapvetően ez lehet, hogy ez változni fog későbbiekben, de most nagyon elégedett vagyok vele. És LG, csak azért akartam elmondani. Nem tudom, én azt mondom, hogy az LG-nek is vannak nagyon jó márkái, a Samsung majd nagyon jó termékei, Samsungnak is, Philipsnek is, mindennek, tényleg van, amiben nagyon kiemelkedően jó szakemberek vannak náluk, de azt mondom, hogy telefonban én mindenféleképpen az Apple és a Samsung a két piacvezető között tudok gondolkodni. Nem véletlenül piacvezetők. Igen, használtam használok Samsungot, használtam nagyon sok ideig egy iPhone-t, és egyszerűen komfortosabb, gyorsabb, olyan egyszerűen Pont az van benne, tudod, hogy nem az, hogy el kell gondolkoznod, hogy hova kell nyúlnod, meg nem az van benne, hogy mit tűnő a telefonhívásnál, zseniális ez a telefon, lerakom, és még 5 másodpercig látom azt a képet, ahogy rakom le. Szóval így egyszerűen be van lassulva, lassú, leterheli, 4 órát bír az aksi, egyszerűen én rosszul ülök ettől a telefontól. De mondjuk és... ugyanezt csinálja a Windows, hogy ugye mindenféle hardware-re ugyanazt az operációs rendszert kiadja. Tehát, hogy az Apple-ben az volt a poén, meg az is maradt benne a poén, hogy nem adták ki, hanem csináltak hozzá olyan gépek, ami pont erre van csinálva, tehát nagyon kevés az esélye, hogy rosszul fog reagálni bármire, amit csinálsz. Így van, mert minden, amit megtalálsz egy iPhone-on, egy Macintoson, bárhol, az arra van kitalálva. Amikor megnyitsz egy Facebookot, mit tudom én, egy LG alkategóriás telefonnal, akkor lehet, hogy az például egy Samsung S3 lett kitalálva, és neked szaggatni fog, szenvedni fog, szóval tök mindegy, hogy LG nem az, hanem ezt nem mond ki többet, mert már Ryan mellé is némította magát. Tehát, hogy Ryan már szerencsétlen LG, akkor keresünk meg egy másik. Olyan szinten besértődött már Ryan, hogy már nem is beszélünk. Itt vagyok, csak közben beszéltem. Keresünk egy másik telefonmárkát, ami nem LG. Na. Gyerünk. Sony, tessék, ott a Sony telefonok. Jó, maradjunk a Windows Phone, a szörnyű gyerekek. A Windows Phone sem szörnyű, mert arra is direkt ki van találva, arra alkalmazások. Hát a Nokia-ra rakják ki egyfolytában, de én nem tudom, nekem az apámnak van egy, és azt szoktam néha nyomkodni, amikor a kezembe került, mit tudom én. Nem tudom, egyszerűen olyan, mint a Windows 8-on ezek a csempék, olyan igénytelen az egész. Nekem összedobott. A Windows 8. Fisfos. Én is megszoktam, meg minden, meg nincs már vele különösebb probléma, de hogy belenézek, és akkor olyan fisfos. Meg kell szokni. Én azt mondom, hogy az Apple az tényleg egy letisztult, dizájnos, fiatalos termékeket gyárt. Engem megvettek kilóra, és most azon gondolkozok, és ezt akartam egyébként tőletek is megkérdezni, ugye most 3 darab 5-ös van a piacon. A sima 5. Várjál, Marci, egy valamit hadd kérdezzek, igen? Windows-t vagy Mac-et használsz? Én Windows-t. Akkor ne vegyél iPhone-t, mert utálni fogod. Tévedés. Hát nem, mert én ezt csinálom. De várj, én az iPad-emet szó nélkül tudom használni, úgyhogy Windows-on van. Igen, mert ezt megoldották, hogy ne izé másfél óráig tartson az iTunes-nak a betöltése például. Igen, ott nekem is régen az, amikor megvetted, azért az eléggé régen volt, tehát amikor én megvettem az iPhone-t, ami már 3 éve volt, akkor tartott fél évig az. Tehát fél évig egyfolytában volt, hogy bedugtam, nem ismerte fel, nem írta ki, igen, nem csinált semmit, volt. Lefogyott az egész iTunes, ami egyébként még mai napig egyébként az egyik legrosszabb player, de valamilyen szinten azt használom, mert nincs értelme mást, legalábbis szerintem, mert most ha vannak ilyen készülékeim, akkor azt használom, mert amúgy nem használok. Érted? Aha. És tehát igazából arra való nekem legalábbis az egész, hogy rárakjam a telefonra vele a zenéket, meg amik kellenek, alapból nem használom, mert nincs, tehát én nem tartok rá igényt, hogy bármilyen zene lejátszom legyen, ha én annyira akarok zenét hallgatni gépben, akkor nyomom a Windows Media Player-t, érted? Tehát, hogy nem kell ehhez semmilyen különleges szoftver. A Winampot használtam sok ideig, de aztán annak is leálltak a leáldozott, igen. A vége van a Winamnak. Tehát annyit akartam ugye mondani, hogy egyébként én iPhone-t meg iPad-et ugye használok, meg Windows-t. Volt Mac-em, mert most is én nekem mentek a múltkor is, hogy jaj, mert én olyan Apple fanatikus vagyok, meg a fanboy, meg a tököm tudja. Hát akkor nem adtam volna el, hogyha ez így lenne, simán eladtam, és most is Windows használok. Tehát ez így nem jogos, hogy én akkor a fanboy vagyok, érted? Én nem tudom, egyébként az Apple-nél megoldották azt, hogy normálisan tudjad, mert nekem például az Androidon azt tetszik, hogy tehát engem az iPhone-ban az idegesített túl azon, hogy az új frissítés után nem működött a telefon, ami azért valójában őszintén nem volt a legjobb, tehát hogy engem az idegesített benne, hogy úton útfélem rám akarta erőszakolni a iCloud, iZé, iHozé, iKalendár, akármi, nem akarom ezt, érted? Nem, én nekem nincsen Macintosom, nincsen, azért... várj, pillanat, hadd fejezzem be, okay, nincsen iZé, nincsen MacBookom, meg nem is akarok, mert én nem tudom azt használni, nem azért, mert hülye vagyok, mert vettem, hanem egyszer nekem alkalmatlan a használatra, én dolgozni akarok rajta, stb. Nem jött be, pedig esküszöm, megpróbáltam, hogy átkeresztelkedjek. Na és és az volt végig, hogy ezt a baromságot erőszakolta rám, és utána pedig váltottam ugye Androidra, és abban viszont benne volt tökéletesen az, hogy beléptem, üsd be a Gmail címedet, ugye én Gmailt használok levelezésre, üsd be a Gmail címedet, és tudott mindent. Nem kellett a naptárat szinkronizálnom külön, nem kellett a névjegyeket szinkronizálnom külön, semmit nem kell, se a izét. Jó, mondjuk lehet, hogy egyébként azért, mert én abszolút Google felhasználó vagyok, de semmi mással nem kellett foglalkozni. És nekem ezért az Android tökéletes. Én tisztában vagyok vele, hogyha Z-kategóriás Androidot veszel, nem fogod a jó élményt kapni, csak akadás, szaggatás, stb. De ha veszel egy felső kategóriás Androidos készüléket, brutál jó tud lenni. De tényleg. De most már mi a felső kategóriás Android? Egy Samsung Galaxy S5? Például, aha. Egyébként, mert ez is volt, hogy jaj, minden éven kijön iPhone, mondta a Samsungos. Tudod? Igen. És minden éven kijön egy Samsung. Tehát én ezt így, egyébként a Samsung is most próbálkozott ugye ezzel, hogy új lenyomatolvasó. Borzasztó. Van az eset. Borzasztó, van rosszul eset. Sikerült. Nagyon jól sikerült. Nagyon jól sikerült. Szerintem is teljesen jól sikerült. Én is láttam. Szerintem teljesen jól sikerült. Azért sikerült jól, mert nem olyan, mint az iPhone, ott tartani kell rajta, érted? Szimán meghúzod, azt működik hátulján, én is próbáltam. Figyelj, én múltkor néztem erről a videót, a kettőt összehasonlították, nem tudom, gagyinak tűnik. Tehát én ott láttam is írtam élőben, mindenki, én kipróbáltam, brutál. És tudod, mi volt még nagyon-nagyon jó? Bocs, hogy közbeszólok, csak el fogom felejteni, mire befejezed. Ne haragudj, az órát, ezt az okos órát. Brutál jól néz ki. Nem, van egy ilyen fitnessre lehet a legjobban. Ja, vágom. Nincsen izé, nincsen mit tudom én, fényképező, meg ilyen tök felesleges baromságok, nem tudsz rajta izét, üzenetet írni, meg semmi ilyesmi, hanem egy óra, de mutatja az értesítéseket, stb. Brutál jó. Hát, mint nekem... az e-órák, egyébként azt gondoltam is, hogy előbb-utóbb most már bejön, elméletileg most így olvasgattam a izét, hogy majd mi lesz most a konferencián, majd az Apple-ösön, mert meg szoktam néha nézni, hogyha van ilyen, és izé ott is ott mondták, hogy jön az iWatch, ami hát nem tudom, hogy fog kinézni, meg mi lesz, érdekes. Biztos mert... jól fog kinézni. Hát alapból a dizájnra megyre az egész cég, az egész Apple cég, úgyhogy tehát az egér az gyakorlatilag, az Apple-ös Magic egér az használatlan, amiatt mert jól néz ki. Sony Xperiát mondják itt egyébként, hogy mit gondolunk róluk, többen is írják. Az nekem helyzet... testvérem használja. Gerinek van. Én azt mondom, hogy a Sony Xperia az a tipikus középkategóriás telefon. Hülyeséget beszélsz. Nem, az átlagosok. Jó, persze abból is vannak a full extrás 200-esek, de én azt mondom, hogy ha egy Xperiát meghallok, akkor nem az jut elsőre eszembe, hogy tényleg high-tech, modern, tényleg jól össze van rakva, mert arra egy S3, S5, S4-re gondolok, meg egy iPhone-ra. Az a tipikus, az, ami, hogyha valakinek nagyon tetszik, akkor ő szívesen használja, de egyébként nehéz rábeszélni egy embert, hogy azt vegyen egy iPhone helyett, vagy egy Samsung helyett. Én azt mondom. Ez csak az én személyes véleményem. Nekem a legjobban tetsző dolog volt, amit a nem tudom már svédek találtak, vagy a svájciak ki. A legjobb dolog a világon, nyilván nem jelent meg egy ideig nem is fog, az a kockafon. Igen, amikor kockákból áll össze. Igen, de és úgy rakod össze a telefont, ahogy akarod, és kész. Tehát, hogyha nekem most nem kell vele fényképezőgép, akkor kiveszem a fényképezőgépet, és rakok bele egy nagyobb akkumulátort. Szerintem ez rohadt jó. Vagy például kijön egy újabb, ugye, ahelyett, hogy vennék egy, van egy S4-em, és kijön jövőre az S5, és ahelyett, hogy vennék egy S5-öt, egyszerűen megveszem a faszább processzort, ami az S5-ben is van, és belerakom a telefonba. Szerintem baromi jó ötlet. Csak ennek igazából az az értelme, hogy szerintem ez hülyeség. Megmondom, hogy miért, mert így biztos, hogy drágábban fogsz kijönni. Tehát látszólag olcsóban fogsz kijönni, de nem. Mert ugyanúgy bele akarod pakolni majd azt, ami az S5-ben benne van, viszont ilyen összepakolgatós megoldásból biztos, hogy drágábban jössz ki. Mert egyszer nem kapod meg azt a kedvezményt. Meg nekem nem is kéne, de maga, akik ezt foglalkozik vele... Mondjuk például a Vikinek jó lenne nálunk itthon, mert őt nem nagyon érdekli, hogy mit tudom én, mekkora a tárhely, meg minden. Raknék bele, mit tudom, 8 giga, legyen benne egy 10 megapixeles jó minőségű fényképező. Igen, tehát kicserélned a Ratyi fényképezőgépet a hátulján például, egy nagyobb lencsére vagy valami. Tehát ez ilyenre jó. Nyilván nekem már nem lenne jó, mert akkor már ugyanúgy megvennék mindent, ami az újban van, és akkor ennyi erőben vel. Ugyanott, igen, tehát akkor ugyanott jössz ki, tehát ugyanott tartasz igazából. Viszont egyébként most voltak kint őseim Amerikába, és ez az egész iPhone-os meg Samsung-os dolog, ez csak nekünk ilyen véradó megérdekes. Tehát Amerikában elmondom neked, 2 hónapos hűségnyilatkozattal $150 a legújabb iPhone 5S és a legújabb Samsung Galaxy S meg $149, érted? Nevetséges. Érted, 30 000 forintról beszélünk, érted? Nálunk meg nálunk 260 000-nél kezdődik. Igen, meg nálunk egy ilyen státuszszimbólum, tehát oly, van egy ilyen telefonom, akkor én most vagyok valaki, a leülök valóban. Ott, hogyha neked nem tetszik a Samsung, vagy nem tetszik az iPhone, nem probléma lecserélni, érted? Ja. Senki kutyát nem érdekel, hogy a $3000 fizetésed mellett költöttél kétszer $150 valamire. Hűha, tudod? Jó, hát ebben az esetben lehet én is azt csinálnám, érted, hogy fognám, aztán lenne egy ilyen, lenne egy olyan. Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy igazából csak minket érdekel ez, hogy mert most LG, tehát most Ryan is valamire beszélt azért, mert tőle. Azért, mert megveszed, és utána azt kell használnod azért egy jó egy-másfél évig. Nem, csak éppen már csak egy órája vagy kusban, és le is. De hát ez nem tudok mit hozzászólni. Ne, hát te nem tudsz, szerintem. Hát miért? Az előző filmhez se tudtam hozzászólni. Hát de most minek szólok, most mondok valamit? Leszóltuk a telefonodat, és konkrétan azóta egy szót nem mondtad. De Alex, én nem sértődtem meg, csak hogyha mondom, csak hogy nézzét... De Alex, most őszintén, mondom nektek, őszintén, hogy legalább nézzétek meg, hogy mi van benne. Nem, mert az LG szar. Most én nem védem az LG. Nem arról akartunk beszélni, mi magáról a márkáról akartunk beszélni. Tehát engem nem is, különösebben nem érdekelt, hogy milyen a telefon, vagy hogy mit tud. Magáról a márkát kezdtük egy kivesézni. Te is beszállhattál volna bármivel, de jó van, akkor én megyek, csöztök. De nem, Alex, ezt ugyanúgy nem tudok hozzászólni, mint de a hangyókhoz. Nem, de hogy nem tudnál ehhez hozzászólni? Hát Marcinak is annyi köze van hozzá, mint a semminek, érted, azt ő is bele tudod szólni. Akarás kérdése. Hát persze, mert én proli köcsög vagyok, na hát, most vagyok. Most tudom, ilyen bebaszott hangot, hogy proli köcsög vagyok. Akkor elnézést. Nem téged szóltunk le, csak... De Alex, én ezt értem, hát nem is mondtam, hogy meg vagyok sértődve. Nem, csak lenémítottad magad, és nem szólsz az egészre semmit. Alex, közben telefonáltam, aztán visszajöttem, és hallottam, hogy mindig a teló téma van, aztán mondom, hát ez... Aztán mondom, lemegyek, eszek egy pizzát. Jó van, gyerekek, elég legyen, ovisok, fogjátok meg egymás kezét, jó... De amúgy tényleg, de már. Fogjátok már meg egymást, izét... Jó, engem felidegesít, na menjünk tovább. Na, mi? Az, hogy megsértődtél rá. Még mindig nem kaptam választ a kérdésemre. Mi volt a kérdés? Mi volt a kérdés? Alex, megőrítesz. 5, 5C vagy 5S? Jó, az, figyelj, válaszd amelyiket akarod és kész! Most úgyis, hogyha most én azt mondom, hogy vegyél iPhone, mert nyilván én azt szeretem, nyilván a Kaveri azt mondja, hogy vegyél Samsungot, mert ő azt szereti, itt nem fogsz normálisan. Nem, mert nem, én nem azt mondom, hogy... de nem az a kérdés, Alex, hanem az a kérdés, hogy melyik iPhone-t vegye meg. Én azt mondom, egyiket se. Azért, mert mindjárt most kijön fog kijönni az új, igen, teljesen felesleges. Tehát most a Samsungot is most abba kell, hogy neki most akart új a Samsungot venni, azt is meg kell várni őszt. Persze. Hát most jött ki az 5, ne viccelj már. Most jön ki év végén legkésőbb az új. Azt rebesgetik. Igen, olyan lesz, mint a Call of Duty, hogy minden decemberben kapunk egyet. Tehát ugyanúgy, ja, ahogy a... Call of Duty-val most is játszok, érted? A Samsung S3-ban meg már nem játszok, mert nem tudom használni gyakorlatilag. Két miért nem tudod használni? Mert egyszerűen... Cég ne vegyél az lények. Megnyomom most a gombot. Na, csináljuk nekem is S3-ban. Most betöltött a főképernyő. Várjál, teszteljük le. Megvan a delay? Jó, nem tudom, a telefonom. Jó, fia, három, én számolok vissza, mostan nyomjátok meg egyszerre, és mit tudom én, mondja azt, akinek most már bejött a képernyő. Megnyomom szívesen, okay. De csak egy izé, egy Vodafone telefon van a kezembe, az bármikor bejön, tehát hogy így... Jó, de akkor vedd az S3-adat. De nem találom, ezt mondom. Nem tudom, hol van. Sokat használtad azt a telefon. Lehet, hogy Viki lenyúlta, nem szokta ezt csinálni. Nekem ilyen izé ingyen bármennyit telefonálhatsz a csomagban, tudod, aztán ez a van, arról beszélünk. Ez a Red, nem? Ja. Nekem aha. Is ez van, ez a... És akkor elkeltem a telefonot, nem sokba kerül. Értem. Nem tudod, mint régen volt ez. Telefonáltok egyet, kifizetem. Igen. Már. És mit, mennyit adsz érte? Jó, 1000 forint. Nem külön annyiba hívás, az lehet, de nekem van telefonom. Tudod, a suliban csináltuk ezt, hogy de kifizetem, itt van 200 forint. De ne fizess ki, ember, mert te letelefonálsz róla 200 forintot, és utána tölthetem fel 4000-rel, amire nincs lóvén, mert csóró koleszos. Én a 200 forint, amely veszel egy zsemlét. Turborágót aztán a hajamra kenhetem, nem tudok utána az a telefonálni, érted? Neki is kúj, SMS-t, hadd érdek SMS-t. Ja. Az egyik csaj nekem az a próbálkozás... Ez a legdrágább, légy szíves. Az egyik csaj nekem az a próbálkozás, hogy nem az, hogy kifizetem, hanem hogy elolvashatod. Elolvashatod, mintha nem az én telefonomnál írnád, és nem találnám meg bármikor az előzményekbe, tudod? Meg hát most őszintén szóval kit érdekel? Igen, az meg a harmadik, hogy és ki a francot érdekel, hogy te kinek mit írsz. Ja. De ez most már tudod, mi lenne, elolvashatod, jó, tudod. Nézzél meg, hogy utána elolvasod, mit lesz benne, igazából férfi vagyok. Ó, basszus, hát ez is az Eurovízióra akar menni, jó? Júj, most írogatják el, mert itt... Vagy izé, vagy így, tudod, bocs, Ryan így elkéri a telefonodat, így Alex, odaadnád picit a telefonodat? Persze, csak egy SMS küldök. Jó, oké, minden. Küld egy SMS-t, tudod. És utána így elolvasod, és így nekem küldtél egy SMS-t, de te nevedbe küldt az SMS-t, és azt írtad, igazad van, az LG mégiscsak jó. Közben egyébként erre a szitúról már írogatták, hogy azért megy a Mónika show. Egyébként azzal... Tom Blender Monist is, hogy Mónika show. Egyébként azzal egyetértek Ryannek, hogy vannak típusok, Ryan-nek. Ryan-nel, tehát vannak típusok a márkán belül is, tehát olyan nincsen szerintem, hogy fú, akkor ez most hulladék, mert most éppen bele talált. Ezt próbáltam elmondani. Tehát most más széria, például akár a videokártyáknál is van, hogy jó, mondjuk ott itt nem veszek, de hogy NVIDIA... Azért ott is vannak kivételek. Ott is biztos. Biztos vannak kivételek, de nem kellenek a kivételek. Nem, most ott lehet, hogy vannak, igen, de mondjuk AMD-t nem veszek én. De lehet valakinek tök jó az AMD, érted? Semmi problémája nincsen vele, meg ő nem arra használja, amire mi. Mondjuk hát arra, lehet, hogy bekapcsolja. Hát meg lehet, hogy ilyet mondjuk olcsóbb, és akkor csak nem, azt tudja megvenni. Vagy lehet, hogy olcsóbb, csak engem például Alex győzött meg, hogy lehet, hogy inkább kisebb Intelt vegyél, mint ugyanazért az árért nagyobb AMD-t, mert rosszabbul fogsz járni. És én így tettem. Igen, tehát az Intelt, az most mondom mindenkinek, hogy ne keverje. Azóta nem tudok streamelni. Az Intel processzort az AMD videokártyával, és fordítva, az ATI az AMD, csak mondom. Tehát, hogy igen. Ezeket ne keverjük össze, mert orbitális tragédiák vannak belőle. De nekem például a BF3 csinálta, hogy AMD processzor, Nvidia kártya, és elindítottam mindenféle villogások, és aztán kifagyás, és szétfúrumoztam magamat, és hogy mi lehet új, legújabb patch, meg így legújabb drivert, mindent fölraktam, és egyszer nem működött. És az egyik prog.hu-s fórumon írták, ugyanez volt a bajom, tudod mit csináljál? Mit? Cserélj videokártyát, kösz. És megtörtént, és tényleg. És azóta tökéletesen fut. Jó, mondjuk azóta nem vettem elő. Igen. Na mindegy. Hát kicsit Mónika showztunk, gyerekek. Az a helyzet, hogy... Már 7 óra van. Már 7 óra van. Jó, azért ilyen adás is kell. Kell azért ilyen is, hogy szétszívjuk egymás vérét. Kell a francnak, de jó, bocsánat. Ezt aztán egyébként kéne egyszer csinálni egy adást. Ilyet kéne, az biztos. Amiben végigfikázzuk valamely, végigoltjuk egymást. De ilyen már volt. Volt? Szinte mindegy. Az elmúlt 20 adás. Figyelj, egy komment. Én se szeretem az AMD-t, Mégis AMD tulaj vagyok, és eléggel szobatni Ryan-t emiatt. Ja, értem, bocs, azt hittem, hogy izé. Na jó, semmi, félreolvastam. Nem, nem szivatjuk emiatt, csak Alex. Tudod is egyben minden igen. Felelősséget. No, no! Kiderülne, hogy, hogy a homacsita, nem tudom, hogy hívják csajnak, LG telefonja van. Én ebben szinte már biztos vagyok. Rászavaztam emiatt. Egyébként mi a telefonod, Ryan, itt a végére megnézem, hogy... LG G2. LG G2. Ezt mondtam nektek egy fél órával ezelőtt, hogyha beírjátok Google-be, akkor... Jó, de fél órával ezelőtt nem sértett vérig Alex, és ezért nem akartam. Hú, de szép, hú, de sukár. Hú, de sukár. Pingpongütőt olcsóban nem találtál? Hú, de szép. 13 megapixeles kamera. 3 jó, azért, ó, azért ez egy jó telefon. Hát, maradjunk. Én a kedvencem, mielőtt meghalt a Nokia, feljöttek azzal, hogy 42 megapixeles kamerás telefon. Így van, így van. Mintha lenne nekem... értelme, vágod? Ugye egy baj nem a kamera miatt vettem. Ez a, egy bajom hát van ez az LG-vel. 42 megapixeles van. Borzasztó ronda a hátulja. Ó, elképesztően. Nem tetszik. De egyébként nekem az első dolog, ami nem tetszett a Samsungban, hogy műanyag. Na, nem tudom miért, de nem, de tehát, hogy már valami ennyire drága, mert egy gyárba vetekednek egyfolytában az iPhone-nal. Igen, akkor és, már legyen ér valami. Akkor már, hát... igen, tehát legalább, ha nem is üveg vagy valami, de fél, alumínium. Fából, érted. De valami, tehát nem műanyag, annyira gagy érzése. Hát esküszöm, én komolyan jobban megvenném, ha fából lenne, mint ebből az ultragagyi műanyagból. Igen. Ja. Ó, ó, ó, telefon, ó, megszúrta a szálka a kezemet, ne csinálj. Jó, nem izé, mi az deszkából, meg izé tetőgerendából, hanem... Nem Józsi bácsi fogja összekalapálni a garázsban. Hát de miért a Mercedesben is van fabetét, diófa, mennyire cool, meg nagyon jól néz ki, és nem szúrja meg érdekes a kezemet. Neked, mondok valamit, Marc, az asszalad is fából. Jó, tudom én is. Na ne, hát tudom, hogy fá... Nem mondod, hogy én azt hiszem, ez műanyag. Ugye, ugye, nagyon durva. És egyébként tényleg műanyag, mert bútorlapból van. Ja, nekem tudom. Is. A diófasztalon bútorlapból. Apám bútorral foglalkozik, tudom, hogy miben van az asztalon. Ryan, mennyire vetted egyébként ezt a készüléket? 140-150 körül van. Hülye vagy. Ilyen jó egyébként ez. És akkor én szerintem végig mindjárt ízni, nem fog többet velünk. Nem gáz, hogy a gatyám is rámegy. Azért ez sok, azért ez sok. De ilyen előfizúban azért ilyen drága, nem? Mert ilyen fizesd a világ végezetéig. Ja, hát igen. Mondjuk azért ezt nem... Ugye mondjuk neked nem nagyon volt lehetőséged. 160 ezerért. Olyan, hogy én is belementem. Már rég nem volt meg a laptop, még mindig pereltek érte, hogy fizessem be az utolsó 20 ezer forintot. Egyébként az a poén, hogy nem szabad, jó mondjuk tudom, hogy Ryan, neked nem volt nagyon választásod. Hát mondjuk volt, igen, de nem, hogy... Igen, egyszer nem élhettél ilyen telefon nélkül, és inkább kicsengettél érte. Nem is az, hanem hogy azért hitelre venni telefont az, az egyik legrosszabb. De ha jól jó, tudom, de hát, akkor ha nincs neked annyi pont nem volt telefonod. Hát ha nincs annyi KP-d, mit csinálsz? Most nekem sincs annyi KP-m, de mondjuk nekem van S3, ami Marcival ellentétben én tudom például formázni, meg nem rakok rá mindenféle ilyen pornoszípus programokat. Én nem tudom, hogy vagyok, én soha nem. Tehát, hogyha, nem lassul be. Ha nekem nincs a pénzem, akkor én gyűjtök. Tehát én nem akarom egyszer ezt próbáltam. A hitelesdit eljátszani. Én nem tudok gyűjteni erre. Egyszerűen elköltöm másra. Nekem meg nem volt pénzem. Ha lennem a 150 ezrem, akkor, akkor egyszerűen én nagyon durván rosszul érezném magam, hogy mire költsem el, és egyszerűen lefáradnék. Napokig keresgélném a laptopokat, aztán a telefonokat, aztán a, és a végén azt csinálom, hogy, hogy inkább izé kifizetném a csekkeket. Igen, ez is egy megoldás. Nekem már sokkal jobban meg vagyok elégedve, mint az Intel, lehet, hogy sokkal többen, többet esznek, de jobb az árérték arányok. Nem az övéssel van a probléma, hanem az, hogy a teljesítménye. Igen, tehát mikor meg is nézheted, ami nem véletlen, hogy ugyanannyiba kerül egy 8 magos AMD, mint egy 4 magos Intel. De te csodák nincsenek, most senki ne gondolja azt, hogy ez azért, mert egy acsonya Intel igen, mennyi profitot akar. Igen, tehát az a poén az egészben, hogy megnéztem, és például a BF4-nek a követelménye is ott van, hogy az Ultrahoz minimum 8 magos AMD, és ott van alatta, hogy, hogy 4 magos Intel. Ez a ez kettő kicsi... egymás igen. Mellett van. Igen. Tehát olyan érzésem van, amikor a Sony csinált LCD TV-t, és úgy nézett ki, mint a LED. Ja. Mert olyan minőségű anyag volt összerakva. Mert de annyiba is került egyébként, tehát tisztában igen. Vagyok azzal is, hogy aki egyébként... nem tudja megvenni, az nyilván. Manus Kristóf beírta, nekem nincs pénzem. Szomorú smiley, tehát igen. Nehogy azt gondolt, hogy nekünk van, tehát igen, nekünk is csak a szánk csak jár, hogy ilyet vegyél, igen. Olyat vegyél, aztán így... Igen, mi is utána? Amíg nincsenek cuccaik, addig kurvára jó szakérték vagyunk, tehát... Igen. Nagyon vágyjuk. Mi a legújabb, 4K-s tévé, tudod, ki van olyan, full kagyi, és akkor valaki kell egy persze, légy. Pontosan. Nem, mert egyébként a kedves kommentereknek mondjuk egyébként, hogy mi is, mármint én és Kaveri Alexot ugye félretéve, mindig úgy beszélünk ezekről a tárgyakról, hogy utána elkezdünk gondolkozni, hogy mennyit kell lehet majd utána havonta törleszteni. Inkább beérem. Igen, Alexel ellentétben ugye, aki azt mondja, hogy figyelj, veszek egy ilyet. Na, jó, de azért azt nem tudod, hogy amögött mennyi meló van. Igazából én az arra várok, hogy lesz valami olyan innovatív új cég, mint annak idején volt a HTC. Az új HTC van, de durva, azt a mindenit. Na, azt megvenném, de azt egyébként Alex is, Marci is. Azt én is néztem, is. Az nagyon durva. Azt mindenki komázná, mondjuk az ára is elég durva, azt hiszem ilyen 180-tól indul. És... olyan, hogy az egésznek így az indexesek is, meg nem tudom, 444 mindenki mondta, hogy kész, itt be kell fejezni a telefongyártást, eznél jobb nem kell. HTC van? HTC van az új. Igen, az a baj, hogy egyébként ez a HTC-sek ezt nyomják, HTC van, van vagy 200 darab, tehát hogy nem tudok egyszer rákeresni, hogy melyik. Ez olyan, mint az Xbox van, és akkor mindig a klasszikot találja meg. Igen. De ekkora jó marketing húzást. Ez az M8? HTC One M8? A legeslegújabb, mindjárt megnézem, várjál. HTC One M8. Hát nekem beírtam HTC One-t, és mindenhol lesz az M8-at hozzá ki zárójelbe. De várjál, Android van rajta? Mert akkor igazából az Experience ugyanaz lesz a rendszer ügyileg, megkezelhetőségileg. Izé van rajta. A 680 ezer, az M8, 16 GB, Grey Gold, 180 ezer forint. Ez az M8? HTC One M8, aha. Azt hiszem ez az, gyerekek, igen. Olyan, hogy elől-hátul brutál kamera, tehát hogyha izé selfizni akarsz, Marci, ez neked akkor való. 4K selfie videó, tehát... De miért? Én mikor selfiztem? De te vagy ez a top tini izé, nem? Micsoda? Nem akarlak megsérteni, de nem. Ja, vízálló, meg ilyenek. Na például az esőtbe tetszik, igen, hogy vízálló. Mármint ő pontosabban cseppálló, tehát buvárkodni nem fogsz vele, de azt hiszem fél méterig egyébként az. De hogy ez például egy tök jó future, tehát ez számít, ez fontos, hogy... Feature, a future az a jövő. Feature, de ez már majdnem future egyébként, tehát igazából ez már igen, egy nagyon future ez a feature. Tehát, hogy... micsoda podcast ez! Egyébként beiratkoztam nyelvtanfolyamra, Alex. Úgyhogy a Grammar Nácinak hamarosan véget ér. De várjál, milyen... Az álmok futása. Milyen nyelvtanfolyamra? Németre. Olaszra. Igen. Spanyolra. Angol suliba beiratkoztam. Mármint nem egy angol iskolába, hanem egy nyelvtanfolyamra, érted? De fogsz is vele foglalkozni? Persze. Égek a vágytól. Nem tudom, a lelkesedés mindig fog kitartani. Az a helyzet, hogy már nagyon érzem a hiányát annak, hogy tudjak beszélni és írni normálisan, mert amit már mondanak, megfogadtam a tanácsodat, egy csomó sorozatot, mesét, ilyeneket, angolul nézek, és rengeteget fejlődött az a hallás utáni megértés. Van egy film, amit még mai napig nem értek, annyira rosszul van megcsinálva, nem tudom, a nevét elfelejtettem, de annyira az orra alá dünnyög mindenki, hogyha azt a filmet egyszer végig megértem, vagy csak félig, akkor gyerekek, megyek izé ügyvédnek. Tehát annyira érthetetlenül dumálnak benne, tehát annyira dünnyögnek, hogy semmit nem halasz ki belőle. Nem tudom, melyik film az. Nem is valami híres film az. Nem arról híres, hogy mekkora jó. Macskajaj. Nem tudom már melyik az, biztos nem, mert a neve se ugrik be. Melyik volt ilyen, hogy nem értettem. Tehát én esküszöm, még Jack Sparrow, amikor állatra be van nyomva angolul, mint az atom, azt is meg tudom érteni, de azt a filmet nem. Tehát majd megkeresem, hogy melyik az, de nagyon durva. Tehát az ilyen igazi challenge. Azt írják, hogy nézzük a chatet, igen, alkalmanként. Írják azt is, hogy az telefon milyen. Hát én eddig 3 Asus tulajjal találkoztam, és mindegyik azt mondta, hogy bárcsak soha ne vette volna meg. Na, igen. Igen, ez az, amikor kell mondta, valami megint gyártani, valami olyasmit, amihez nem értünk. Igen. Azt mondta, bárcsak férfinek születtem volna. Hát, egyébként hogy brutálisan nem voltak vele megelégedve. Szeretnék kérni egy dobpergést. Most, Alex, ez nem dobpergés, egy rendes dobpergés szeretnék. Az kérni. Volt csak ez az ingyenes verzió. 99 centért, hogyha megveszed itt az abban. Az a royalty free volt. Akkor tessék, izé. Tessék. 4-es lett a nyelv és irodalom kísérettségim. Na, következő. De jó, és ez most kit érdekel? Nagy szó, tehát hogy kísérettségi mi? Jó, és mi gyurmából, akkor meséld egy gyurmából, milyen eredményt értél, azt még meghallgatjuk. Az, hogy neked az volt szegény az eredményed, nem azt jelenti, hogy az azért az elő nagy eredmény. De most mi ez a kísérettségi, ez ilyen valami? Tehát ez kicsit olyan, mint hogy amikor elkezdenek a diákok parázni az érettségi miatt, akkor át tudom érezni, mert hogy tényleg érettségi, emlékszem rá, mi is paráztunk, azt hittük, hogy ettől bármi is majd történni fog. Meg, hogy ez lesz a legdurvább izé. Ez volt a legdurvább harc. Te nem mész egyetemre, és egy ZH-ra se tanulsz, igen, vagy egy ZH-ra se betanulsz az érettségi összesen. Aztán nem mész dolgozni, és soha nem fogod visszaadni azt, amit tanultál, az egy büdös életben. Igen, tehát mint tudjátok, van ez a mém, hogy ma is eltelt egy nap, hogy semmire nem volt jó, hogy megtanultam a deriválást használni, vagy valami ilyen, tudod? Igen, színusz, koszínusz, ezek a szerep, igen. Meg hogy tehát az egyik ismerős, ami kívülről fújja azt az ómos mondókát, olyan, mint a vizes, a testtömeg ennyit szorít ki, tudod, vannak ilyen kívülről betanult dolgok. Igen. És mai napig tudja, de ezt az ómosat, én ezt nem tudom személy szerint, és akkor kérdeztem, hogy ezt így mondta, hogy már 30 éves, és akkor mondtam, hogy és valaha használtad, de soha. Hát de kívülről tudja már csak. Egyébként ez az nem, hogy annyi vizet szorít ki, amennyi a saját tömege. Nem az a vizes, én az ómosról beszélek. Milyen ómos? Hát az áram. Mi ez az óm? Ja. Mi ez? Ó, azért kell. Ez a fizikai mérfikecs. Nagyon rossz voltam bioszból, szóval. Nem ment a technika. Jó, etika órán megbuktam. A gyerekek, nekünk olyan volt a biosz, azt meséltem, hogy mi volt. Bejött elsőbe szakközépiskolába biosztanár. Nem, bocs, elsőbe, nem másodikba. Egyébként elsőben sem tanultunk sokat, de másodikban évelején bejött, tegye fel a kezét, aki akar biológiából érettségizni. Nagy röhögés, senki. Jó, akkor a következő órára, és utána minden órára hozzatok be valami filmet. És jó, de jó! Egész másodikban nagyon nagy volt. Úgy hívtuk, hogy homeboy. Aha. És ez egész másodikban, szakközépiskolában semmiféle biológiát nem tanultunk. És úgy osztályozott le minket fél évkor, hogy így gyere ide, így mindenkit ment a film, és így mindenkivel egyesével odahívott. Na mi a helyzet, hogy állsz izé a suliba? Hát jó, hányas vagy fizikából? Kettes, ó, matekból, hát kettes, remélem meg lesz. Most nem én, mert én hármas voltam mindenből, de mindenből. Jaj, de menő! Jaj, de menő! Nem, én mindenből, tehát négyesem nem is volt, mindenből hármas. Tehát ez a pont ne verjenek otthon meg. És izé, és így... Jaj, nálam buli volt, hogyha hoztam kettest. És így hányas vagy ebből, hányas vagy abból, mit gondolsz, milyen jegynek örülnék? Hát egy ötös hihetetlen lenne, úgyhogy inkább egy négyest. Jó, rendben, akkor itt egy négyes. És így kaptuk a izét, az évvégi jegyeket. Akkor a fazon volt. Hát nekem a tesi volt ilyen, még a gimi, nem tudom, ugye gimiből rögtön 9. az volt, akkor volt, az volt az első évem, az a 9., nem? Igen, mert 8-osan van még az általánosnak. 9. Június közepe előtt egy kicsivel találkozom először a testnevelés tanárral. Tehát ezt nem tudom, értjük-e. De is utoljára is feltételezem. És akkor így rám néz, azt mondja, te ki vagy? Mondom, én is az osztályba tartozom, a naplóban is ott van a nevem, csak hát én nem találkoztam. Rám, és akkor mondta, hogy és akkor én mire adjak neked bármit. És akkor volt egy ilyen kisebb tesiterem, és akkor ilyen kondigépek is voltak meg minden. Amiket körülbelül egy darab agyacsavar tartott. És akkor így mondom, nem, tehát én mondtam, nagyon jó fej volt, itt lehetett látni az arca, hogy ezt lehet neki mondani, azért is mondtam, hogy ne tessék megharagudni, de tessék rám nézni, most a gépekre, tudod? És tessék elmondani, hogy én, gépek, mi, gépek, ha én, van nem. valami, ami nem szakad össze alattam, akkor abba benne vagyok. Tehát oké, csináljuk. Azt mondja, jó, akkor hármas. És hármas kaptál, úgyhogy benne sem volt egyetlen. És igen, és hármas lettem tesivel évvégén. Na, az is jó. És egyszer sem találkoztunk a tanárral, tehát úgy volt, hogy mit tudom én, két darab utolsó óra, tesi, hát persze, hogy tesi, hazagyaloglás, tehát érted? Soha mondjuk nem én is egy hármast mondanék neked láthatlanba. Tehát, hogy én nem akarok rosszat, nem tudok teljesíteni, szerintem látszik, úgyhogy... Viszontlátásra. Úgyhogy ezt így ne erőltessük, nem is, de meg is volt oldva. Igen, jó, de... mondjuk most valami kötelező, nem? Mármint, hogy testnevelésre bejárkálni így hetente van. Valamennyit, kettőt, hármat. Hetente ötször van testnevelés óra. Hát de... még jobb, mintha biosz lenne, nem? Nagyon helyes. Nagyon de amúgy helyes. Szerintem is helyes. Meg amúgy ezt akartam megkérdezni, hogy szerintetek amúgy ez jó, hogy... Amit mondta az Kábel, például, hogy mondjuk egy tanár így oktat, hogy akkor mondjuk tévézzünk. Mert nekem például volt egy ilyen tanárom, ki általánosban azt hiszem egy vagy két évig tanított matekot, és ő úgy adta le az anyagot, hogy fölmentünk az infóterembe, és háromszögöket kellett a paintbe rajzolni, meg itt tudom én, és erre kapta egy jegyet. Na most aztán elmentem gimibe, és olyan szar voltam belőle, mint a matekból, pedig ilyen tök alap dolgokból, csak egyszer nem tanították, és szerintem amúgy ez tökre... Ja, káros, ez önmagában persze, de ez egy tét nélküli tantárgy volt, tehát hogy... Ja, hát úgy persze, hát hogyha hát megkérdezte, hogy ki akar belőle érettségizni, van-e ilyen irányú további terve bárkinek is, tehát hogy érdekli az adott téma. Na, ha téma, nincs, akkor nincs értelme az és akkor igen, tehát most például a fizika tanárunk, akit egyébként nagyon kedveltem, és nagyon szimpatikus fickó volt, bár nagyon szigorú, ő tanította a kémiát, fizikát, és ilyen nagyon durván erőltette, és meg kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy nem emlékszek abból se, meg ebből se semmire, és soha nem is használom. Én azért azt gondolom, hogy vagyok annyira intelligens és tájékozott ember, hogy egyébként pontosan tudom, hogy az emberi testben milyen csontok vannak. Például múltkor volt a vetélkedő, és akkor hol van a kalapács csont, és mondja a könyökömben, na hát ez aztán tényleg ezért, tehát hogy hogy ezt tudom jól, hogy a fülbe van, hogy mi a funkciója, tehát én szerettem gyerekként tájékozódni, de engem nagyon nehezen lehetett úgy tanítani, hogy most akkor ez téged nem érdekel, üljünk le és tanuljuk. A legtöbb dolgot, amit megtanultam az általános iskolán kívül, mert egyébként szerintem az általános iskolai anyag az kell, igen. Tehát az kell, tehát az egyértelmű, az írókról, a költőkről, az szerintem fontos, egy alapvető intelligenciát minden szintre kialakít. De ha meg se jegyzed meg semmi, de maga az írás meg olvasás miatt így is úgy is kötelező. Meg nem csak az írás olvasás, a himnusz, a történelmünk, a matematika, ezek a, de még, mondjuk de a matematikának nem tudom miért. Az a jó, hogy az nem aztán... tehát az általános iskolában nem a részletes verzió van, amit megjegyzel. Amit megjegyzel, az nem az, amit 8-ban tanítanak, hanem az, amit alsóban tanítanak. És az se úgy, ugye, hogy itt van az egész 60 darab tétel tanul meg, hanem hogy maga egy hígított formájában, hogy mint például mai napig emlékszem arra, hogy kell például így összeadni, ilyen kivonásból összeadni, mert ezt tanultak, és nem volt nehéz. Érted? Tehát az volt a poénja az egésznek, hogy meg is jegyeztem, mert nem volt terhemre az egész, mert gyerek voltam, tele voltunk energiával, és még csak nem is, ugye az alsó tagozat izébe, általános iskolába, tehát amikor még nem is nagyon tudod az egészet. De akkor nem is tanultál történelmet. De csak a legalapokat, érted? Tanultam, az ötödiktől volt töri. Én tanultam történelmet, nem is keveset, hogy átmenjek meg minden, és megmondom őszintén, tudod, hogy mire emlékszem? De alsó tagozatban, Alex, ne őrítsél már, meg ez hülyeség. Hát jó, nem úgy értem az alsó tagozatot, vagy ötödik osztályig. Hanem körülbelül addig, érted? Tehát, hogy így már nem a nyolcadik vége, mikor már ugyanaz az erőltetett menet van, mint amit majd gimnáziumban folytatni kell gyakorlatilag. Ja, hát hetedikig tanulsz de, igazából. Igen, akkor hetedikig így akartam mondani, tehát addig, amíg effektíve téged is hígított verzióban valamennyire érdekel a dolog, mert úgyse tudtok mit csinálni. És azon kívül, hogy egymást lövöldözitek fikával gyakorlatilag, meg köbőcsöveztek, meg mit tudom én, a tanárt dobáltam radírral, aztán körbe kellett mennem az összes osztályba, és megkérdezni, hogy kit dobálnak Radírral, mert... nem, a tanár az olyan érdekes volt, hogy körbe kellett mennem, és körbe is mentem, és megkérdeztem, hogy ki szokott dobálni tanárokat Radírral, és persze, hogy senki nem értette. A tanár meg azt hitte, hogy ez nem most nekem mekkora büntetés, azt még röhögtem is. Érted? Mondjuk szerintem ez egy teljesen jó, intelligens büntetés. Tehát hát ja, csak nem volt értelme. Az osztályfőnökünk, hogy a iszonyat durva kulcsomóját oda dobta valaki. Az nekünk is volt. Az fáj. Nekem volt krétadobálás, papucs is repült már. A krét az nálunk is megvolt, az egyértelmű. Szivacs is repült. Ja, meg nálunk izét körmöst adtak még harmadikba. Ú, az gáz. Elhülyéskedtem. Az már akkor nem volt. Viszont volt olyan old school tanár, aki olyan nyakast adott ért. Ott fegyelem volt a dialógia órán. Ja, de a pajeszunkat meghúzták. Az durva volt. Hát most már egy ilyet nem merne egy tanár megcsinálni, mert megkéselnék. Feljelentik a francba, hogy ezért mi az, hogy bántod a gyerekem, mert teljesen ok nélkül valószínűleg. Ja, meg Gáspárnak meghúzod a izéjét, a bajuszát, aztán az egész ghetto town, másnap majd égni fog a kereszt a ház előtt, na jó van. Visszatérve a valóságba. De öltek a saját viccemet. Kérlek, folytassátok, hogy ne legyen annyira gáz! Jó? Írja valaki... Próbáljuk. Írja valaki, hogy Phobos Minecraft, 8-as vagyok, és nem vettem észre, hogy ismételnénk, csak tanulunk. Az utolsó fél évtől elvileg már ismétlés volt régen, én úgy emlékszem. Nem, ez megszűnt, nem is már. Tudom mikor. Valamelyik rokonom volt éppen 8-os, és akkor volt arról szó, akkor nagy hír volt, hogy az megszűnik, hogy ismétlés van, hanem a gimnáziumit kezdik el tanulni. Hát a gimnázium az nem úgy kezdődik, hogy ugyanúgy az előemberektől, szóval ott full elő. De, tehát igazából semmi értelme nincs, de valami ilyesmi. Hát csak részletesen. Hogy az új dolgokba belenéznek, hogy... Na, viszont srácok, túlszaladtunk, úgyhogy le fogom nyomni most az adást. Mindenesetre mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok, kaptunk 695 darab, 6 darab lájkot. 7, most már. És most már 7. Most már 7. És 69! Aki esetleg még úgy érzi, hogy nem lájkolta be, és emiatt marja a bűntudat. Azt írják, hogy ők nevettek, tehát a nézők nevettek. Jó, én is. Én is belül. Tök magamba mélyen. Igen, nagyon a nagyobb mélyen eltemetve röhögtem, fetrengtem. Kanár is röhögött. Igen, olyannyira, hogy meg is döglött. Szóval... Dőlögél, felrugott a tanár. Ezt majd erre fejtsd már ki, kedves Milán. Felrúgta a tanár? Hát ezzel kíváncsi, hogy rúgta fel, tehát azért, ha felrúg egy tanár, abból gond van. Hát meg az, ha koriban azért úgy rúg fel, lesel többet, tehát régen a közi pályára ez. Tehát hallod, régen az volt a gáz, érted, akkor nem merted elmondani, érted otthon, hogy bántott, vagy leszólt a tanár, vagy leszidott, most meg az van, hogy hazamész, elmondod, aztán másnap már ott vagy az igazgatónál, hogy beszólt a gyerekemnek a tanár, azt harmadnap meg már rúgják ki. De igen, egyébként. Kicsit megfordult. Van is az a kép, amikor a felsőn az, hogy ott van régen, az igazgatóiba. Igen, és akkor ott van a papír az egyessel, és akkor mindenki ideges a gyerekre, és akkor ma, és ott van a papír az egyessel, és mindenki ideges a tanárra. Igen, és az annyira igaz, és annyira szomorú amúgy. Annó izé verték a gyerekeket 60-as években az iskolában, hogy minden, és hidd el, hogy ugyanúgy felnőttek ezek az emberek, és ugyanúgy semmi bajuk nincs. Kivéve akinek. Bunchlinak. Na jól van, srácok, elköszönöm, nekem mennem kell. Nekem is most már. Hogy, Milán hozzászólt, válaszolt a nagy kérdésünkre, bizony. Kösz, hogy kifejtette. Igen, tehát jó volt. Köszönjük, voltunk tényleg kíváncsi. Na jól van, kösz még egyszer, srácok, jövő héten találkozunk. Szevasztok. Sziasztok.